ljudvågor som färdas genom luften in i dina öron och blir nördliv. Eller? Är det ditt intro? Ljudvågor som färdas. En behaglig tryckvåg rakt in i Indiana. Du menar att vi är skallskakande helt enkelt, ja. Och inte genom örat, utan det går liksom rakt in i huvudet och bara, ja, det blir som resonans när vi pratar. Ja, Mordars himmel. Hej och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla dess slag. Dagens datum är den 25 augusti och detta är avsnitt 176. Jag heter Carl och med oss har vi Fredrik, Danny och Louise. Hallå! Yay. Jättebra det. Wow, vilken fart! Vilken fart. Vi ska snacka om lite blandat idag. Det ska handla om Surviving Mars, Monster Hunter World och på filmsidan så har vi Hereditary och lite tv-serier, kanske lite Disenchantment också. Det är vad som komma skall. Men vi hoppar väl in och vad ska vi ta här i listan? Vad känner ni oss sugna på? Mm, jag börjar med dig, Danny. Mm-hmm. Jag börjar... Ja. Jag suger på sprit. Hon satt med sin flaggpunkt mm-hmm. i jävlar och jag sitter där, fan kanske skulle ha haft något att drucka på i alla fall. Men det skulle gått i systemet. Mm. Men du Danny, jag är lite nyfiken på det här med Shenmue 1 och 2. Mm. För det är en spelserie som jag är väldigt obekant till. Yes. Så att, för det första, den versionen som du har spelat nu av 1 och 2, är det någon slags originalversion eller är det någon slags re-release, remake-variant? Det är en HD-utgåva, helt enkelt. Knappt. När de utannonserade att de skulle släppa 1 och 2 så utannonseras det som en remake eller en remaster. Jag kommer inte ihåg exakt vilket jag tänkte, coolt. För att det är en väldigt stor serie, väldigt populär. Jag tänkte, coolt, de gör det. Och sen allt eftersom tiden gick så ändrade de helt plötsligt om. Sen kommer vi släppa en HD-utgåva. Jag bara, wow, vänta lite grann. Det är inte vad ni sa först. Ja, jag vet att folk ändrar sina åsikter. Okej, så har vi det undanstökat. Vad går Shenmue ut på? Shenmue 1 och 2 går ut att du spelar Ryu, en ung man som kommer hem till sin familjs dojo där han upptäcker att de är under attack. Det finns två gubbar i kostym som står där och ser elaka ut, typiskt så här lite japansk maffia liksom ser bad guy ut, och hans far är mitt uppe i en fight med en mysterisk man i, jag ska beskriva, en traditionell kinesisk sån här kimono liknande dräkt. Jag vet inte exakt vad den heter för någonting faktiskt. Ursäkta, och ni som vet kan gärna skriva det till oss. Och där mannen frågar liksom, var är drakspegeln? Och man liksom bara, vadå drakspegel? Vad är det här för någonting? Vad är det någonting för någonting jag kommer in i? Kort och gott, hans far blir mördad. Det är ingen spoiler, det här är liksom första minuterna i spelet liksom. Och därefter har vi liksom det, jakten på mördaren helt enkelt, och spelet går mycket ut på att gå omkring i de närliggande delarna av staden och sånt och fråga ut folk för att få ledtrådar och sånt där. Är det Tokyo vi pratar om här, eller är det någon hittepåstad? Det här utspelar sig i vad heter det? Yoko någonting? Ja, precis. Yokosuka kanske? Precis, i Japan. Där man springer omkring och pratar med diverse olika intressanta karaktärer. Man är tydligen väldigt nära bekant med alla som jobbar i staden. Liksom. Alla känner alla helt enkelt. Känns det om det inte bara, Ryu, trevligt att träffa dig. Så där, liksom. Jag hörde om din far. Jag ber så hemskt mycket ursäkt. Man bara, hur bekanta är ni med varandra egentligen? Alla känner alla liksom sådär. Mm-hmm. Skulle du vilja ha en svensk dubb av Shenmue 1 och 2? Absolut inte. Jag menar... Jo, det är klart man vill. Jag menar, den... Ryo, vad gör du? Hur är det med far din? Han dog jag. Jag vet att jag gillade den engelska dubben i alla fall på Dreamcast. Den var ganska rolig ibland. Den var ju fruktansvärd, men den var rolig. Ja, den är jättehemsk. Alla är liksom så här, hur är det med dig? Jag vill prata med dig och jag kan bara prata i det här tonläget hela tiden och... Vi har absolut inte gjort någonting åt ljudkvaliteten i den här nyutgåvan, så vi låter lika hemska. Vi... Do you know where I can find sailors? Alltså det man hörde Rio säga mest var liksom, oh, I see, hela tiden. Så, nej, alltså, om vi säger så här, kvaliteten på klippen i spelet, hemsk röstskådespeleriet är under all kritik. Jag kan rekommendera, i den här utgången så kan man faktiskt ta den original japanska rösterna istället, och det är mycket mer att föredra, för det är mer inlevelse, det låter mer naturligt, speciellt när man springer kring Japan och pratar japanska. Bättre ljudkvalitet. Det är bättre ljudkvalitet, för att ja, du hörde ju själv hur det lät. Mm. Jag spelade in ett klipp och lät Fredrik få lyssna på det, och det är jättehemskt. Man hör liksom när klippen tar slut, man liksom när det klipper till sådär, ja. när det avslutas. Man bara, jag kollade upp det. Det visar sig att de amerikanska versionerna är betydligt mer komprimerade. Mm. Originalfilerna, japanska, är bättre kvalitet på bara. Den japanska var på, jag för mig att den är 1,2 eller 1,3 gig. Och den amerikanska är på 600 megabyte eller sånt där. Mm. Så man hör ju där liksom att det är burkigt, det hemskt ljud. Det var bara ljudfilerna som försvann där egentligen. Mm. Mer eller mindre. Och ja, sen har vi ju texturerna som... Alltså de har ju fixat till. Alltså det ser betydligt mycket bättre ut än vad det gjorde originellt på Dreamcast som jag spelade första gången på. För 18 år sedan typ. Men att de har fixat till. Ansiktena ser okej ut. Så man pratar ju väldigt mycket. Spel går ju väldigt mycket ut på att prata och, liksom, och få information. Mm. Så det tycker jag är för skönt. Läppsynk, horribel. Men att när man står liksom och pratar med någon och ser liksom sin karaktär, så ser man på hans jacka och man bara, titta, jag kan räkna alla pixlar här. Mm. Hur är det? Kan man växla liksom mellan gammal och ny grafik? Nej. Du har ju bara liksom att du kan nu köra i 1080p helt enkelt. Det är liksom när jag tänker HD, alltså remake eller HD-uppgradering eller något, då har de åtminstone gjort nya texturer och lagt in på de gamla. Men här har de ju inte gjort det. De har bara skalat upp hela skiten. Yes. Mer eller mindre. Det är ansikten de har gjort lite på. Mm. Och visst, det är ju en förbättring mot originalet, men det ser ju fortfarande ut som en påse bajs. Så enkelt är det ju. De har ju jobbat lite grann på det där, men att det känns som de har gjort så lite som möjligt för att få ut spelen helt enkelt. Jag vet inte om jag skrev det exakt, men det känns som en, och jag och Fredrik har pratat om det, känns som en cash grab nu eftersom de utannonserade trean ju. Mm. Vi måste få ut ettan och tvåan också så snabbt som möjligt. Vi gör en remaster liksom, sådana. Vi gör en HD-utgåva för det går snabbast. Vi tar bara slänger in allting. Alltså, jag tycker bara synd. Alltså, det är ett jättekul spel. Det introducerar liksom en mer öppen värld till skillnad från de andra spelen som fanns på den tiden. Det är kampsport också mitt i det. Det var ju det första spelet som hade QTE, Quick Time Events, vilket jag tyckte var kul. Så, yay! De startade alltihopa. Tack för den. Men problemet är just för den tiden är ju verkligen månadens ord här. För Det är ju en förbättring och spelet var ju bra för sin tid. Men om du aldrig har spelat Shenmue och tar sig an det här, jag vet inte om jag skulle faktiskt... Om vi sätter det här på Rob, jag tror han skulle fnysa och gå. Han har ju massvis med spel som han har fnysat åt redan. Men eftersom jag redan hade spelat spelet för så länge sedan, så visste jag liksom vad jag hade att förvänta mig. Så jag visste liksom att det finns bra saker i spelet. Det har liksom... utforska glädje, liksom man kan leta runt, man kan springa in på arkadhallar och spela gamla Sega-spel. Det är massvis med referenser. Man kan gå och köpa såna här små i såna här små automat kan man köpa, få såna här små samlarfigurer på Segas kända karaktärer och sånt där. Men gör det spelet bra? Nej, men alltså det är liksom bara en liten extra lite så här att här är lite några fler av våra, det är självrefererande på så många sätt för Sega ju såklart. Det är ju en reklampelare. Det är ju självreklam alltså. Ja, precis, det är där det är. Så jag tycker att det är kul att de har liksom i hans rum så finns det en poster på Virtual Fighter till exempel, vilket det här egentligen var tänkt vara en del utav Virtual Fighter-världen nu, men att de gjorde om det då till det här spelet istället. Staden känns levande, liksom karaktärerna går runt och gör sina egna saker. Ursäkta mig. Och ifall man kan liksom gå till en person och sen märker man att han är borta, han är iväg och gör någon annan grej istället, så att det känns som en riktig värld. Det har dag- och nattcyklar, olika väder och sånt. Mm. Alltså en kuriosa, ursäkta jag avbryter, men vädret just. Att det fanns ju en option, i alla fall originalet, efter man hade klarat spelet, tror jag att man kunde välja det riktiga vädret. Alltså det historiskt riktiga vädret från den perioden på 80-talet när det utspelade sig i den stan. Det tyckte jag alltid var coolt. Mm. Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Det lät spännande. Hur menar de då att det är någon slags... Ja, men om det var liksom regn eller sol eller molnigt och sånt där i den stan. Den för det är ju en speciell tidsperiod på 80-talet. Ja, okej. Att de har lagt in det liksom. Ja. Där hur vädret ser ut just då. Jag tycker det är kul att de refererar till dagen då hans pappa mördade. Han bara, ah, den dagen då snö övergick till regn. Man bara, okej, va? Det var lite för poetiskt för min. Den glömmer man aldrig. Nej, precis. Alltså det är ett jättebra spel, men jag skulle önska att de hade arbetat lite mer på det. Mm. Ja, det var det jag tänkte fråga. Så här, det lät ju inte så imponerande med vad de har lyckats göra med själva HD-versionen, kan man säga. För det var väl ingen remake, får man väl kalla det. Nej. Men om man bortser från det, så tycker du ändå att det är ett spel som man är ändå värt att spela just då? Ja, ja, definitivt. Det tycker jag. Jag tycker att det är ett kul spel. Jag tyckte det då, jag tycker det fortfarande idag. Liksom, kontrollen är ju lite daterad, så att säga. Det är lite lätt. Var det inte det du satt och gnällde om en jävla massa häromdagen? Var det det du, ja, alltså du satt och... Kom igen, berätta nu, hur är kontrollen? Den är jättestyltig. Du går på ena thumbsticken och du tittar runt med den andra. Förut var det inte samma sak. Då styr du liksom på thumbsticken och så tittar du på styrspaken. Så där. Nu har de ju gjort så att man kan spela på en modern kontroll, så du liksom styr med att... Oh, det är bra så... att ställa in då? Va? Gick det bra att ställa in kontroller och så? Nej. Alltså den är jätteslö, det är jättestyltigt. När du kan, jag skulle springa upp för en trapp som var liksom rakt upp och sen svängde man och sen upp för trappen igen, så att det var liksom jättesväng. Jag vet hur många gånger jag gick ner igen till därifrån jag kom, så jag bara for fuck's sake, god damn it. Man försöker liksom... Men det är väl bra för kidsen idag? Ja, det är rätt känna. Känsla också. Ja, unga skulle bli så frustrerade. Bara, vem har gjort det här skiten? Skulle de borde spela sig Resident Evil 1 eller någonting. Oh. Hellre det faktiskt. Den kontrollen i alla fall relativt bra till skillnad från här. Där visste man. Man fick, här är liksom så här, man svänger runt och säger bara, vad fan är jag på väg just nu? Jag har ingen aning. Det är bara, Danne, det är bara för att man ska känna att spelet är längre än vad det är egentligen. Ja, det tar längre. Ordentliga kontroller liksom. Så här ser runt i staden. Då hade man kunnat springa och speedrunna spelet direkt, komma in om en timme, men det är så styltiga kontroller så tar det 10 timmar extra. Någon sitter och drar av sig håret av ilska. Alltså, mycket av spelet går ut som sagt att prata med alla. En del person går bara att prata på vissa tidpunkter. När man ska leta efter folk kanske liksom, ja, men de brukar hänga här på kvällstid. Man bara, okej, det är 7 timmar dit. Jag går väl till arkadhallen och spelar. Ja, men det är på riktigt liksom. Ja. Men om ibland det är så liksom riktigt, så här, kan man inte bara gå hem precis till dem, missat, jag får gå tillbaka och sova och sen måste jag vänta alla timmar till kvällen igen. Det är ju realtid, eller? Ja, nja, det är alltså den har ju... Den går lite snabbare. Den går lite snabbare, ja, precis. Ja, så du har ju... Dagarna går ju betydligt snabbare, men att det är fortfarande så liksom man bara... 7 timmar kvar, vad ska jag göra nu? Jag har redan kört alla spelen. I alla fall efter allt det här så är det i alla fall ett spel att rekommendera. Ja, definitivt. Jag tycker det är jättekul spel. Och så man får ettan och tvåan så har man ju ganska mycket speltid där. Och tvåan är ju lite bättre gjort i alla fall. De har ju fixat några utav grejerna. Jag skulle önska att man skulle ha slängt in det i ettan också. Så där. Men att, ja, man får, tyvärr får man ju ta det man får. Men att jag skulle fortfarande rekommendera att folk spelar det. Även fast det ser lite... Ska man köra det om man har kört det mer definitivt, eller ska man köra det mer om man aldrig har kört det, tror du? Alltså jag skriver att ifall du liksom har spelat spelet när det kom ut så, och vill plocka upp det för nostalgi, definitivt. Är du nyfiken på spelserien och har sett liksom reklam för trean, så är det definitivt värt att plocka upp, tycker jag. Mm. Alltså jag läser där att spelet på PlayStation 4 i alla fall tar upp ungefär 10 GB. Jag vet inte hur stort det är på PC och sådär, men visst borde det kunna komma till Switch. Jag är lite ledsen för det faktiskt. Det känns ju som att det inte skulle finnas några hinder där egentligen. Ja, jag skulle nästan tippa på att vi kan se fram emot den version. Mm. Ja, det tror jag säkert. Ja. Det kommer väl så småningom, tror jag. Mm. Vi går vidare. Ja, men vi fortsätter väl med Danny igen, så får du prata klart. Han är mumsig. Sen kan du sitta och hosta i lugn och ro sen. Monster Hunter World. Det är ett spel som jag har sett fram emot och kommer förmodligen plocka upp här sen. Men jag är intresserad, Danny, vad du tycker om det. Jag vet inte riktigt om jag ska tro att du är någonting som du skulle gilla eller ogilla. Så vad tycker du om det, Danny? Ja, ifall du vill veta, läs min recension som kom ut idag. Oj. Wow. Shameless plug. Yes. Nej, så jag har ju spelat spelet nu under ett tag. Har varit sjuk veckan, så det blev lite stunder som blev uppehåll. Sen blev det några timmars så jag klämde in mitt i natten så när jag liksom kände mig pigg och kunde köra. Men att det är ett väldigt bra spel faktiskt. Det är väldigt underhållande och ut och jaga och, eller samla på sig massa saker. Det är ett mer sug liksom. Jag vill ut och kolla vad finns det för andra monster. Finns det någon strategi som jag inte har testat på? Mm. Vilka nya typer av armor eller vapen kan jag liksom bygga? För mycket av spelet går ju, du har inget, du går ju upp i nivå eller något sånt där på det sättet. Det är klassiskt RPG. Utan det är ju mer management av din rustning och sånt där som du har. Mm. Så att hela tiden måste du kolla, liksom, okej, jag mördar det här monstret. Vad har jag fått för någonting ifrån det? Vilken rustning kan jag bygga ut av det? Eller vilket dina vapen? Stats är inte knutet till din gubbe. Nej, utan det är till din rustning. Det är mer din rustning och sånt. Så det är sånt du måste hålla koll på hela tiden. Och samtidigt, medan du är ute och jagar, jag tror inte jag skriver med recensioner när jag tänker efter att mitt under en fight kunde du märka liksom att oj, min kniv eller mitt svärdbron är slut. Jag måste smyga iväg och gömma mig och vässa det. Mitt under en fight liksom, så man bara okej. Okay. Och sen får man sen smyga iväg liksom, tar upp min menyn, letar upp liksom för att ta fram min sån här, vad heter det? Ja, skitsamma, det är som man vässar på. Whetstone. Whetstone, precis. Och så sätter man liksom, ser man så här, så ser man, nu är det vass, nu kan jag springa fight. Klubben sitter i en buske, man bara, vad fan, det låter som en jävla slipsten här från busken. Ja, precis, och det tycker jag är rätt kul liksom att mitt under den, man bara, jag måste iväg och slipa mitt vapen. Man bara, vilka andra spel gör det? Det är roligt att du nämner menyerna där, Danny, för vi har ju klipp och sånt och recensioner som jag har sett av Monster Hunter World, så säger de att de kanske inte har bökiga menyer, men de har mycket menyer och djupa menyer. Oh. Stämmer det? Ja, det finns rätt mycket eller liksom, du kan gå igenom och det finns så mycket stats som du ska hålla koll på. Jag var inne i smedjan och kollade liksom för att, vad ska jag ha för vapen? Och du kan liksom tillverka, uppgradera eller köpa vapen. Alltså, men vapen när man köper är väldigt så här basic, så att det är någonting man aldrig ska göra egentligen. Du ska aldrig ta, och samt, du kan, och sen kan man gå in på under my liksom, hur ska jag uppgradera mitt vapen? Man kan uppgradera, jag tror det var 5 gånger kan man uppgradera varje vapen, och ska man liksom välja vilken typ av uppgradering vill jag ha, vad är bäst för mig, vilken stat är det liksom, vill jag vara mer, och det är väldigt mycket att tänka på vilken typ av område är, vilken typ av monster är, det ett monster som har spottar syrar, är det någon eldsmonster och sådär, man måste kolla liksom, vilket gör att jag får bäst stat. Så det gäller att ha koll liksom på att jag ska ut. För när man tar an sig uppdrag så man kollar vad det är för typ av uppdrag jag har. Vad det är för typ av monster jag ska ut och mörda. Eller fånga in. Och så får man springa iväg till sitt lilla rum och sen kolla igenom sin rustning. Bara, vilket är bäst? Och det är väldigt mycket planering för hur man ska ta sig an alla uppdragen. Det är inte bara liksom ta första bästa rustning. Utan i början så är det mer, då liksom, kör man liksom på den basic armor man har egentligen. Och sen liksom bara ut och mosa allting. Men att ju längre in i spelet du kommer, desto mer måste du planera. Och tänka strategi på monster. För att du har i stan, ska du träffa på en... gud, vad heter han för någonting? Jag har totalt hjärnsläpp. Skitsamma. Han är som en gubbe som berättar liksom, vilken stats har det här monstret? Vad är deras svagheter? Ju mer du är ute och letar efter monster och sånt, så kan du hitta ledtrådar, fotspår och sådana saker. Och då går du upp i nivå på och får information om det här är dess svagheter, det här är dess styrkor, vilken kroppsdel är bäst att attackera, och ifall du attackerar den här kroppen, vad får du för någonting utav det i så fall i belöningar. Så det gäller ju mycket att planera egentligen, så att det är ju väldigt mycket, kom ihåg, det är den här, den ska jag attackera helst på svansen, för då kan jag få den här och då kan jag uppgradera och få det här nya vapnet. Så att det är väldigt mycket planerande, så vilket jag tyckte var rätt kul för ett spel som egentligen är ut och slå ihjäl en massa monster. Ja. Det är så du beskriver gameplay-loopen ser ut så här. Du går ut, dödar något monster, kommer tillbaka, ser över din utrustning och går ut igen. Är det helheten av spelet att du har den här loopen, du går ut, dödar någonting, kommer tillbaka? Eller finns det något mer? Är det någon form av vad ska man kalla det, exploration, eller finns det någon story, eller leder det någon vart, så att säga? Storyn som jag skrev är väldigt oväsentlig egentligen. Storyn är egentligen det här att var tionde år så emigrerar Elder Dragon till den nya världen, och de, för att få ta reda på varför de gör det, så de skickar expeditioner över till den nya världen från den gamla världen för att ta reda på varför de gör så. Och du kommer att tillhöra den femte flottan som tar dig dit. Du är ny jägare och sånt där. Det är liksom egentligen the basic av det hela. Så att, finns det ett slut, är väl det jag vill komma till, eller liksom, kommer du till ett endgame och så kan du bara sitta och spela kvar där, om man säger så, eller? Som sagt, målet är ju att ta reda på från de här Elder Dragon liksom emigrera, och det finns en, när man kommer i introscenen så får man se liksom att när man kommer i sitt lilla skepp så kommer helt plötsligt en stor, ser ut som en stor vulkan som stiger upp ur marken, mest visar att det är en dragon som är liksom superdrake. Precis, som ser ut som vulkanisk drake liksom, och det är såna där har vi slutmålet att ta reda på vad det är för någonting, hur man ska kunna stoppa dem eller, och så. Så att det egentligen går ut på att liksom få reda på mer information om den nya världen, varför monstren är där, varför de gör som de är. Det är egentligen basic, men det är liksom själva ut och utforska som är det roliga i spel. För du kan ju liksom springa och plocka på det plantor, föremål. Liksom. Allt egentligen är ju för att det här att uppgradera, bli den bästa jägaren någonsin. Mm. Den största bästa. Och du kan ju såklart köra med tre andra personer, så man kan ju bilda små party som man kan ut och köra. Ja. Så kort och gott så är det gameplay som står i fokus. Det är gameplay som står. Storyn var väldigt sådär, efter en stund var liksom, så att jag funderade, vad var det nu igen? Skitsamma, jag går ut och mördar någonting. Det är skitkul att ut och springa liksom. Det har varierande miljö, det känns väldigt levande och variationen på monsterna är fantastiskt. De är intressant designer och det är ingenting som är likadan, och de har så skilda beteende. Det känns liksom som en riktigt naturligt habitat liksom, med levande bestar som är där. Så att jag tycker det är skitkul. Plus att man får en liten palico, hur man uttalar det, som är en liten kattvarelse som är som följer med dig, som hjälper dig att slåss, och de ser ut som små kattliknande varelser. Mm. Min är snorgrön och jättekul. Jag vill krama ihjäl honom. Min var en replika av Rufus. Ja, just det, precis. Ja. Du gjorde Rufus. Jag gjorde Rufus. Han hade läderdräkt på sig. Han hade det. Rufus! Jag är det lilla Rufus. Här kommer jag, så har han jätteyxamma. Ja. Och jag kan säga att till sin följeslag så får man ju också hålla på uppgradera och allt sånt där. Så det är inte bara liksom själva dig, utan det är liksom din följeslag som måste också hålla koll på. Ja, men han up-to-date liksom, så han kan ta sig an allt. Ja, precis. Lite kissemissan springer in och försöker slakta monster så där. Det är nog min favoritdel i det här spelet. Ja, jag förstod att det skulle vara det. Kan man klappa katten då i alla fall? Nej. Du kan dock prata med honom när man är inne i sitt lilla rum. Sådär. Under all kritik. Man kan också välja liksom att låta honom stå kvar i rummet. Jag vill inte att du ska föra mig ut och slåss nu. Såhär. Sitt kvar här, tar det lugnt. Mm. Han bara, miau. Det låter ju i alla fall som att det är en stor tummen upp från din sida. Det är en definitivt tummen upp. Ja. Då så. Får jag sitta och hosta i fred här just nu en liten stund? Sådär. Ja, du har full tillåtelse. Thank you. För jag tänkte prata lite film nämligen. Mm. Det gäller en Studio Ponnok-film som heter Mary och häxans blomma, som den heter på svenska. Jag såg den på svenska för jag hade tre barn med mig idag och såg den. Så att, det är väl den versionen vi får utgå ifrån. Kalle, går du hyr liksom sådär för att kunna gå på sådana här tecknade filmer? Du bara, jag vill kunna gå och se på den utan att känna mig sig dum. Så jag måste hyra en unge som ska följa med mig och titta på filmen så jag inte känner mig dum. Hyra en unge? Det låter som en väldigt konstig liksom att, business. Jag vill inte se dum ut. Så jag, varför ska jag hyra en unge när jag kan kidnappa någon av syrrans ungar? Det är väl inget. Okej, det är skönt. Hon kommer ju bara vara glad att hon slipper. Det låter väldigt hemskt. Så. Men vad handlar den om då? Ja, vad fan ska man... Alltså egentligen, premissen är ganska enkel att förklara. Det ska vara ärlig. Men jag kommer till det senare med de här... Som med de här filmerna med Studio Ponnok och då Studio Ghibli, så är det ju, händer ju mycket saker som är så här bara... Det bara händer. Som man bara får... Det bara händer och de flesta bara accepterar att det händer. Men premissen för den här filmen är att det är en liten tjej som heter Mary som flyttar till en ny by. Och när hon är lite ute på upptäcksfärd i skogen så hittar hon en blomma. Då häxans blomma som lyser blått. Och sen så visar det sig att den här har magiska krafter. Vilket gör att, ja, det är väl det som, så långt som jag vill gå. Det gör att hon blir inblandad i en konflikt med en skola som heter, ja, det här vill jag ändå spoila, för det här tyckte jag jätteskumt. Jag vet inte om det är originalnamnet, men skolan heter Endor. Okej. Som i Star Wars Endor. Ja, exakt. Vänta. Jag måste kolla upp om den heter så i både engelska och japanska versionen. Jag blev jätteförvirrad. Men ja, den heter så i alla fall. Det är väl så långt man vill gå i premissen egentligen. Men sen i övrigt av filmen, så det jag vill nämna kort är väl att den är jättevacker. Alltså animationen, allt som är tecknat är ju hur fint som helst, verkligen. Och väldigt magiskt, väldigt så här, rörande. Och hon har en liten kisse också. Ja. Det stämmer faktiskt. Han har också en liten katt. Och det ser väl Ghibli ut också. Mm. Ja. Det känns som katter är röda tråden mellan alla filmer och spel. Mm. Mm. Ja, jag tänkte... För det fanns en katt i Shenmue också. Ja. Jaså? Ja, ja. Yes, missar vi ju, precis. Det finns en liten kattunge med den. Katter och katt här i filmen. Mm. Så. Nu tappade jag lite tråden. Den var jättevacker i alla fall. Mm. Likaså med musiken och ljudeffekten och hela den biten. Så. Och så, men sen så är det som jag var inne på innan med de här animefilmerna från då Studio Ponok och också Studio Ghibli, att det händer en massa magiska grejer som man liksom såhär, det är inte som att de så här etablerar den här världen, ja, men här finns det magi och den funkar lite så, utan det bara bam, det bara händer. Och i den här filmen så är det så här, huvudkaraktären med, hon är bara, hon är, blir lite förvånad, men accepterar saker och ting jävligt snabbt. Och det ska vi också som tittare ska väl göra, bara, ha, där kom, använder de en fontän som någon slags, jag vet inte, videotelefon för att prata med, alltså de skickar. Som sig bör. Ja, alltså, jag vet inte. Istället för någon hologram så är det en karaktär i filmen som formar upp vattnet i en fontän och börjar prata med folk. Liksom. Okej, visst. Och så vidare. Så bara händer massa grejer. Utan att spoila för mycket, så att jag skulle vilja säga att det har varit en jättetrevlig film att gå och kolla på. Det är ju såklart en barnfilm, och man får väl säga att den är väl ganska lätt att förutspå vad som kommer hända, hur det slutar och så vidare. Ja, det är ju en barnfilm. Men, så. Ja. Men, frågan är, kommer Fredrik bli känslomässigt gråtfärdig av den här filmen? Ja, du hade väl varit och sett den? Nej, jag har inte sett den. Nej, du har inte sett den. Nej. Jag funderar att se med ungarna, eller i alla fall med Julia, min yngsta. Mm. Men, vill men inte jag är nyfiken. Louise har ju sett den däremot. Vad tyckte du då? Jag tror jag och Erik pratade om den i nöjesrummet och vi tyckte den var bra. Ja, okej. Den sticker väl inte ut på något speciellt sätt, men väldigt underhållande för stunden. Ja, en sjua liksom typ. En väldigt så här feel good, mysig barnfilm. Men du, jag måste ju fråga, för den, om den nu går i Sverige så är det svensktal antar jag, eller? Ja, precis. Hur var det svensktalet? Ja, dubbningen. Det är väl en aspekt som man får ta upp och... Speciellt när det kommer till sådana här, både fantasy, sci-fi, alla sådana former av filmer, så har jag väldigt svårt att ta svenska på allvar, om man säger så. För jag vet inte om det har något att göra med hur dialogen är skriven eller sånt där. Men de pratar på ett visst sätt som man har lite svårt att översätta, helt enkelt. Ja, översätta eller få inlevelse i händelserna. Jag vet inte om det är mitt eget, alltså det är bara jag som inte riktigt klickar för mig, eller om de har gjort det dåligt. Så jag satt och tänkte på det medan jag tittade på filmen, och jag vill väl inte påstå att svenska rösterna är dåliga. Det tycker jag inte. Alltså, kolla, prestationen av röstskådespelarna är inte dålig, utan det handlar väl snarare om hur man har översatt den. Och det är ju också en fråga om att man måste få det passa med animationen och sånt där, så man är ju såklart lite begränsad, det är man ju. Så att det kan hända att jag kommer titta om på den här filmen, kanske fast med antingen med engelsk dubbning eller på japanska med engelsk undertext eller så. Mm. Så på. Just för att få, för man, även om man kanske inte förstår japanska, så får man ju lite av känslan i scenerna och sånt där. Mm. Man tittar på det. Så kort och gott, inte en stark rekommendation kanske, men en rekommendation hur som helst. Jag var väldigt underhållen och tyckte... Vad tyckte ungarna då? Ja, jag försökte fråga ut lite. De yngsta, som är 6 och 7, de sa, men den var bra, men jag tyckte det var lite, det som hände med den här killen här, det tycker jag var lite hemskt. Okay. Jag försökte fråga ut och fråga så här, om de kunde beskriva lite, men det, jag fick inte fram så mycket. Nej, beskrivande ord direkt. Så kan det vara. Jag ville fråga den äldsta, som är 11 också, om hon ville vara med här. Och prata om det. Hon bara, jag vet inte riktigt. Det där tycker jag låter precis som när Fredrik frågar ut sin äldsta dotter. Liksom. Vad tyckte du om det? Mm. Är det okej? Nej, men jag frågar henne bara, mellan 1 och 10. Vad ger du den och varför ger du den där? Säger jag. Jag kan dock veta att den äldsta, när jag berättar om att vi skulle se den här filmen, hon är helt besatt med det här med anime i sin helhet. Hon tittar på jättemycket anime. Mm. Och sa att men vi ska gå och se en animefilm. Då blev vi helt till sig. När filmen började, Alltså hon kunde inte sitta still i stolen. Hon var helt så mycket mer. Nej, vad lovande. Vad lovande. Ja, jag ska nog definitivt gå med Julia på den här. Jag tror att SF skulle väl ha en sån här Ghibli-special i september, tror jag. Vissa 10 Ghibli-filmer. Eller rättare sagt, ja, Miyazaki-filmer, för att Nausicaä är ingen Ghibli-filmen. Ja. Mm. Är det sant? Det måste man ju kolla upp i så fall. För jag hela har inte hösten sett kommer ju. Oh, det är väl bra att du sa det, för jag har ju inte sett alla Ghibli-filmer. Den enda jag sett var väl den vi såg på senaste träffen egentligen. Jaha. Jag har inte kommit till att se dem än, så att, då kan jag ju se dem på bio i så fall. Mm. Det är väl lika bra. Mm. Mm. Ja, det var den. Tummen upp från min sida. Ja. Ja, passande om man vill se med en barnfilm och sådär. Mm. Så är det. Mårdhund. Vad har vi vidare då? Vi kan väl fortsätta på filmspåret kanske. Vi är nyfiken att höra om Hereditary, Fredrik. Ja, just det. Ja. Det här är ju typ en rysare, skulle man kunna säga. Thriller. Drama. Kort. Den är jättebra. För den bygger upp stämningen på ett sätt som... det kanske är ganska lik. För det är, i grund och botten är liksom... jag vet inte hur man ska säga storyn riktigt. Men det är en familj vars... mammas mamma, alltså mormorn, eller blir det då, dör. Och i vakan av det då så händer helt enkelt massa grejer. Jag vet, det är så svårt att gå in på de här grejerna. För man kan säga att det börjar med att det är mycket skuld som ligger. Det är mycket skuldkänslor och tankar kring vad som har varit. Och framförallt mycket ilska också för hur den här mormorn har varit. Men är allt som det ser ut att vara? Vad är det som pågår under ytan? Och särskilt har du dottern då i familjen, den yngsta som har nästan blivit uppväxt med mormor mer än mamman, som spelas, mamman spelar av Tori, vad heter hon? Hon heter Toni Collette. Och det är egentligen, man får se liksom hur hon tar sig an det här då. Men sen så händer en del saker som jag verkligen inte hade räknat med. Och det är egentligen premissen på hela filmen, att det händer saker som du inte har räknat med. Det älskade jag. Och vad den gör, vi skiter i story och allting, där den gör hela tiden, har en sån musik i början som dun, dun, dun, dun, dun, dun, på tysta scener, för mamman har en som en hobby att hon håller på att göra små dockhus och skit, eller hobbyet, eller som arbete typ, hon gör upp så här grejer för vad heter det, Louise, hon liksom så här, är det konstgrej, det är någon sån här, ja, deadline hon har eller något sånt där. Precis. Så hon håller på att göra det, och när man ser medan hon gör det så liksom återskapar hon ibland verkligheten eller det som har hänt i det hon bygger och så. Så ibland kan det vara ganska morbid också. Jag kan säga, efter jag såg den så satt den kvar. Jag satt och tänkte på vissa scener lite i efterhand. För den bygger upp, den är inte superlångsam i första två akterna, men på slutet i tredje akten, då säger det bara hus i helvete, och sen så, ja, jag vill inte spoila någonting, jag säger bara, gå och se den. Alltså det hände ju en grej, utan att spoila vad det var, jag tror det kanske var någonstans i slutet på första tredjedelen eller någonting, det var en speciell händelse. Mm. Som man inte glömmer första taget. Biosalongen bara blev helt tyst. Liksom. Ja. Ja. Ja, jag och... egentligen, det här är en film vi ska ha en spoiler avsnitt av, känner jag. Just, för de bygger upp spänningen, och de bygger upp, för du har ju mamman i huvudrollen, kan man säga. Det är hon som är, hon försöker ta reda på vad som händer egentligen. Det händer mystiska saker, och det känns som att om det är saker och ting, när en viss sak händer, den som Louise nämner där, då blir hon påverkad på ett väldigt brutalt sätt, kan man säga. Och där ger sig in. Och sen Ja, du ser, jag går som en katt runt het gröt här. Men jag säger bara, gå och se den. Ja, det är bättre om du har någon fråga att ställa i så fall. Ja, nej, men ändå att du ändå vill så verkligen berätta vad som händer, men ändå inte vill, för att du inte vill spoila. Det säger ju ändå lite att du vill att folk ska gå in och se den här. Att du vill att folk ska gå och se den, men också att de inte ska veta så mycket om den, utan man ska få uppleva det på egen hand. Och vänta till Fredriks spoiler. Däremot kan jag säga, för det, alltså jag vet inte om jag är lätt skrämd, men jag... Om det är bra nog så kan jag känna av det liksom. Och det, jag kände väl inte, för i början så tänkte jag, är det här en skräck? Mm. Är det här ens en rysare? Och sen efter typ första akten ungefär, för de bygger upp lite och det man ser i trailern, om någon har sett trailern, för den biten kan man spoila, man ser dottern hitta liksom ett fågel i en buske och så klipper hon huvudet på den. Oj. Med en sax. Som man gör. Och hon går runt och gör ett ljud som är så här. Så här också. Och det som filmen gör bra, att saker som händer, saker som sägs i början av filmen, genom filmen, är saker som har en betydelse i slutet på filmen. Vad det än kan vara. Det kan vara ett ljud eller det kan vara någonting man har sett hända eller någonting som någon säger. Mm. Det har en liksom konsekvens. Och man, det här är en film som jag tror kommer göra sig bra på en andra visning. Jag vet inte om jag skulle se den 3 gånger, men jag skulle definitivt se den en andra gång bara för att se, de har byggt upp det så, just det, de sa det så där, och jag förstår varför den personen sa så i början eller i slutet eller whatever liksom. Fredrik, tror jag skulle uppskatta filmen? Du skulle ju aldrig bli rädd för den. Men alltså, om vi bortser från den biten, har den bra kvaliteter som oberoende på hur man blir påverkad av sådana saker? Ja. Har den liksom tillräcklig substans för att liksom vara en bra upplevelse? Det viktiga att säga här att den har mycket mer drama än skräck egentligen. Den är obehaglig, kanske mer än skräck. Den är en obehaglig film. Som en familjesituation. En familj som bara lever med en pappa som är ganska normal och en mamma som går igenom massa grejer sen nu hennes mamma dött, och i sin tur när hon går igenom saker så går barnen igenom, för det finns 2 barn. Skulle man kunna beskriva det som en psykologisk drama istället, kanske mer? Ja, sen ja, i första 2 bitarna av filmen så ja, sen så blir det lite mer övernaturligt kanske, eller bara knäppt om ens det. Okej, ja, men jag måste nästan gå och se den i så fall. Ja, jag tror du kommer uppskatta den just för hur den är byggd. Hur den är uppbyggd som film. Hur är den estetiskt uppbyggd? Liksom, hur är bildspråket i filmen? Är det, liksom... det är väldigt mycket panoreringar, väldigt stillastående kamera i många fall. Och det är väldigt, han tar in scenerna mycket. Jag tycker den är väldigt snygg, är den ju på det sättet. Och dessutom är den väldigt basic i effekter. Det finns inga effekter egentligen. Mm. Allting är in camera. Allting, till och med där på slutet, vad nu det må vara. Han går som en katt runt het gröt här just nu. Så. Ja, men se den. Så, det var jag. Se den. Så, då fick vi in en katt i det också. Yes. Sweet. Louise, jag är nyfiken på att höra vad Octopath Traveler handlar om, eller vad det går ut på. Ja, vad glad jag är att du frågade det, för att det har varit mitt liv senaste månaden, mer eller mindre. Snabb fråga, har en katter med sig i sig? Man kan se lite katter här och där, som jag var i städer. Så vi kan fortsätta den? Ja, vi ser. Det är ett väldigt trevligt japanskt rollspel till Switch, som påminner i stilen väldigt mycket om de här gamla rollspelen till Super Nintendo, till exempel Final Fantasy 6, Final Fantasy 5, 4, sådär. De är gamla. Fast det är vad de kallar HD 2D, så att det är riktigt snygg 2D är det. Man har en stor värld och man har 8 olika karaktärer med olika stories. Och man får välja en karaktär från början. Det är din huvudkaraktär som du liksom inte kan välja bort sen. Sen de här 7 andra karaktärerna, det är liksom valfritt. De finns i olika städer och du kan välja att rekrytera dem. Och då får du även se deras liv och deras stories. Du kan ha alla åtta, men du kan bara ha fyra stycken samtidigt att spela. Så att hur du spelar är lite upp till dig. Jag vet folk som har spelat till exempel fyra stycken åt gången och sen kört de andra fyra. Men jag har ju samlat på mig alla åtta så att jag kan växla mellan dem och levela upp alla ungefär samtidigt. Och det är ju... ja, deras stories är väl kanske inte de bästa. Så, men det som är kanske är lite tråkigt är att deras stories korsar aldrig varandra. De interagerar inte särskilt mycket med varandra. Utan det är den här världen och varje figur har sin berättelse på egen hand. Det är bara mer att de andra får följa med på när de vandrar. Men okej, okay, men man kan ha alla samtidigt, men de har inga liksom dialoger med varandra då. Nej, det finns ingen överhängande story som är ja, till exempel gamla Final Fantasy och sånt där, utan de har sina egna side stories. Okay. Kan man säga då. Ja, så om jag förstått det rätt då, så att du väljer en karaktär i början och så är det den karaktärens story som man följer eller? Ja, precis. De har delat in det i fyra kapitel, så först när man klarat kapitel 1 med en figur, då kan den hänga med ut med de andra och så är det kapitel 2 för den här figuren dyker upp i en annan stad, då ska man bege sig dit och så levela upp lite på vägen. Sen finns det ju folk man träffar på, så kan man få lite sidequests och sen har ju alla figurer olika egenskaper och det är väl det som gör det varierat roligt, för att en person kanske är väldigt bra på att slåss med olika vapen. En annan person kan stjäla saker. En annan person kan köpa saker från en del lite billigare. Och ingen av dem kan allt, om man säger så. Så att beroende på vilka monster man stöter på, så kan det... Ja, här hade jag behövt den figuren istället. Kanske som, för de har olika svagheter, monstren. Och då kanske det gäller att ha rätt figur vid rätt tillfälle. Annars kan det bli lite svårare, men ja... Men det är det jag gillar, att striderna blir inte så tråkiga för att det är ganska varierat ändå. Och sen hjälper det förstås att det är ett otroligt vackert spel med otroligt vacker musik. Och det är som att de har tagit de här gamla spelen och verkligen förbättrat nästan alla punkter som finns. Man kan till exempel också, när man har varit i en stad, så kan man warpa dit när som helst. Man vill liksom inte gå hela vägen dit och det är jättebra. Man kan vara en grotta och livet håller på att ta slut och... Ja, nu beger jag mig till staden bara så här rakt upp och ner. Så att det är väldigt användarvänligt spel också. Det är inte överdrivet komplicerade menyer och sådana saker, utan det är väldigt bra. Det är inte ens så här, får du vara närheten av fiender också, eller måste du vara tomt i närområdet där du är? Och sen får du warpa tillbaka, eller är det precis när som helst? Nej, man kan warpa tillbaka när som helst, bara om det är mitt i strid då, till exempel, men... Man kan fly ganska lätt eller koppla på en grej som gör att man nästan alltid kan fly. Så att, men sen får man ju bege sig tillbaka till grottan då, uppladdad och göra ett nytt försök. Men det är just... Och då blir jag blir nyfiken att höra, om du säger att det här har varit ditt liv den senaste månaden. Hur många timmar har du klockat in här i så fall? Ungefär 130 timmar. 130 timmar. Ja, och jag har väl klarat, kanske skulle jag gissa, 60% av spelet eller något. Jag tar ju min tid på mig och levlar upp mycket. Jag gillar att känna mig lite kraftfull och sådär. Jag vill ju hitta alla gömda skattkistor. Jag skulle önska att du hade sagt, jag bara spelar på en karaktär än så länge. Ja, precis. Nej, men sen de andra som man inte kör med, de levlas ju inte upp, utan okej, nu har jag levlat upp den här. Då får jag liksom koppla in en annan figur och levla upp den också. Men sen är det så bra också, för att till exempel den jag har som huvudkaraktär, han kan stjäla saker. Och man kan ju se hur många procents chans man har på de här byborna att stjäla deras grejer. Och står det 100%? Ja, jag känner ju liksom ingen... Det finns inget liksom moraliskt... Man blir inte drabbad om man stjäl den här grejen. Så att jag har ju stulit godis från barn och sådana saker. Nej, men det... Louise! Herregud! Godis från sjuka barn. Nej, nu vet jag inte riktigt. Ja, men jag bara plockar på mig så mycket jag kan. Så. Och skulle det stå till exempel att du har 20% chans att stjäla det här, misslyckas man, ja, men då är det bara att starta om filen och pröva igen. Så att... Jag ska sno de här grejerna. Ja, men alternativet är att använda Tressa för att kanske köpa grejerna, men så, köpa det svärdet för 50 000 när jag kan stjäla det. Skulle inte tro det var så. Liksom. Det låter lite grann som en blandning mellan... som sagt, Squares Final Fantasy Live a Life, där man hade liksom sju, jag tror det är sju karaktärer man har att välja mellan, med sju olika storylines. Nej, men alltså exempel, jag nämner ju gärna Final Fantasy 6, för det tyckte jag väldigt mycket om, och det hade man ju jättemånga figurer så här, liksom också med sina stories på olika sätt, mer eller mindre. Men det fanns ju ändå en överhängande story, och det hade jag väl önskat mer i det här spelet, kanske. Men finns det någon liten så här main story, eller finns det inget alls, eller hur? Alltså, de har ju olika stories, de här 8 karaktärerna, och sen vet jag inte hur det blir precis mot slutet av spelet, om det händer någonting då, det vet jag inte, men det är ju inga djupa stories, om man säger så. Nej. Okej. Mm. Till exempel det... Men man kör spelet mer för kanske själva gameplay och så då, eller? Ja, precis. Det är mest gameplay. Så att, men det är väldigt bra gameplay. Det är väldigt trevligt spel. Okej. Det blir nyfiken på då, för det låter som att det är väldigt fullpackat spel då, så man, om man låter sig själv bli involverad och tar sin tid, så ger det mycket valuta för pengarna. Så vad får man betala för nöjet att spela? Är det fullprisspel eller är det billigare än så? Det är ett fullprisspel. Det är fullpris, så vad pratar du om, för vad blir det, typ 600 spänn då kanske? Ja, något sånt där. Och det jag gillar är att det är en väldigt stor värld, och jag tror inte, alltså jag har ju inte spelat så många rollspel på sistone, men jag vet att det här spelet i alla fall, det har väldigt mycket så här städer och sånt där, och det tycker jag är kul. Så att det inte bara finns kanske så här 5 städer, utan här är väl så här kanske 15 eller någonting, och de kan man också utforska så här. Sweet. Det lät ju ganska positivt ändå. Så stor tummen upp från din sida. Jajamän. Och det fanns lite katter också. Det fanns det. Ja, nu måste jag kolla igenom listan här vad vi har kvar, och bara se om vi kan fortsätta den här tråden någonstans. Men jag tror att det kanske blir svårt. Vad ska vi ta härnäst? Ja, men katter, de kan ju vara ganska aggressiva och jaga saker och mosa saker, så här insekter och sånt där. Då får man osökt att tänka på det här med 40K. Jaha, ja, det är dåligt med katter. Ja, det är dåligt med katter. Jag tror du skulle gå till Disenchantment. Den har på ett sätt och vis katt i sig. Men... Ja, jag funderade på det. Vi kanske kommer till den sen, men den borde väl ha en och annan katt i sig. Kanske. Ja, men Warhammer. Ja. Mm. Det är ju då, i princip Diablo i Warhammer-skrud, fast lite... För att förtydliga så är det Warhammer 40K Inquisitor Martyr som vi pratar om. Yes, sir, Bob. Den är ju ganska ny för plattformen, förstod du? Ja. Vad hände det? Ja, den kom ut här, förstod du? Nej, men den kom ju 40 år plötsligt. Ja, 40 år. Nej, men den kom väl ut på, var det Xbox som den kom ut nu, men den har funnits ute på, kom ut lite tidigare på, jag tror, PC. Jag tror den fanns på Early Access där också då, länge. Diablo säger du? Ja, alltså. Det är typ Diablo i Warhammer skrud om man ska förenkla det. Och är det något dumt egentligen? Svar nej. Det är ju, jag menar... Du har Warhammer, du springer runt med stora så här, du är en sån här imperial snubbe liksom. En imperial marine, Inquisitor. Inquisitor. Det är klart det finns lite story och så. Den har faktiskt en helt okej kampanj, tycker jag. Det är en av spelets bästa aspekter, tycker jag. Det har en tydlig kampanj. Det är inte en jätte så här wow, jag bara så fast i det här för det är så jättebra berättat. Nej, de drar till med lite namn och referenser, och sen åker man runt och letar efter saker och ting och personer och så vidare. Men det får en i alla fall att ta sig igenom spelet ganska bra. Sen finns det ju multiplayer aspekt och co-op, och det finns till och med, man kan skapa så här klaner som kallas kabals, och då kan man levla sin klan också. Åh, Fredrik, vi måste göra en nördliv kabalan. Ja, faktiskt. Där den har däremot, till skillnad från Diablo, som Diablo 3 i alla fall, som var väldigt casual i menyer och så har den här ju 1 miljard olika jävla uppgraderingsmöjligheter. Du kan uppgradera skill points, du kan uppgradera liksom, ju mer du gör saker i spelet, som att ja, nu dödar jag 1000 sådana här filurer, ja, då får du en attribute point som de kallar det då, till exempel. Eller varför inte, du har ju ranksystem, så ju längre du kommer i spelet så går du ökar du i rank, och då får du tillgång till nya typer av förmågor och så också. Så det finns mycket att leka med. Och på det så har du ju vapen då. För inte nog med att du kan liksom springa runt med skjutvapen, så kan du ha svärd och du kan ha massa olika melee-vapen. Och det kan vara magier och liknande, eller liknande magier. Så det är ju fylligt. Det är det ju. Mm. Och sen har du ju valen och du har tre klasser med tre underklasser där under också. Precis. Så att det finns ju stor variation. Jag har också kört lite grann på spelet. Och det är ju så... Alltså jag och Fredrik satt och pratade en kväll och han satt och spelade lite grann och han bara liksom, gud vad mycket. Och sen en kvart igen han bara, och här fanns ännu mer. Liksom. Jag bara, hur mycket skit alltså finns hittar, det? Och det är ju problemet tycker jag, att det är inte superförklarat allting. Liksom. Det är inte som att du på en gång får så här, glöm inte att om du trycker här så kommer du se det här. Utan det är mer att du efterhand bara, men trycker här så ser vi vad som händer. Ja men kolla här, en snurra och här har vi tillgång till 8 olika saker som vi kan komma åt. Så det är väl inte jättetydligt. Det har en del buggar, det är lite monotont efterhand. För du slafsar igenom nivåerna. Härligt slafsigt är det, men slafsigt nonetheless liksom. Och du, ska vi se, vad var det? Din karaktär har 50 nivåer och ta sig till nivå 50 eller ju ett väldigt grind. Ja. För att det är väldigt långt emellan hur man tjänar ihop. Du får en skillpoint efter x antal uppdrag. Kanske 4-5 så får du ett skillpoint. Och det finns mycket, mycket saker att uppgradera. Och sen har du ranksystemet på det också. Så jag tror man ska ju klocka in ett par hundra timmar på det här om man ska komma någon vart, känns det som. Men jag skulle tippa på också att just som multiplayer, det är där kan du tjäna in extra mycket. Men det är ett kul spel, det är inte något unikt på något sätt rent spel som spelmekaniskt, men gillar man Warhammer Universumet eller Warhammer 40K framförallt och gillar just den här action RPG stilen så är det definitivt något man ska ta sig an, tycker jag. Mycket köttande blir det. Så där kan en katt eller två ligger köttat någonstans. Ja, vem vet. Kanske ligger en katt någonstans ute i universum. På tal om universum så då vill jag prata lite om Surviving Mars i så fall. Jag försöker göra bra övergångar som du gjorde förra avsnittet. Surviving Mars, finns någon katt som överlever där också? Eller? Jag vet inte, kan de ha husdjur där, Fredrik? Nej. Inte sen att jag körde i alla fall. Och det var ju typ maj. Där de kanske introducerar marskatter. Det finns ju modda nu. Så, marsvin kanske. Marsvin. Nej, nu kom hon dit. Bävrar och baroner. Surviving Mars i alla fall. Vad går du ut på? Jo, du kommer ner med en liten raket på Mars där va? Och sen ska du börja bygga en koloni och förbereda för. Människor ska komma dit. Så du börjar med kanske, ja men vi måste få lite elektricitet. Så du bygger någon liten generator eller någon vindkraftverk eller något sånt där. Och så människor behöver ju vatten givetvis. Så då kanske du bygger något som pumpar upp lite vatten från under ytan och sådär. Så att det är ju någon sån här, inte citybuilder, eller jo. Det är lite citybuilding, det är det. Ja, det får man väl påstå att det är som en, jag skulle säga, det som tar Age of Empires möter citybuilding. Ta små gubbar, spring runt och ta in resurser, samtidigt bygger du. Hålla balansen. För gubbarna i sig, de alltså människorna, kolonisatörerna som kommer, de gör sina egna grejer för det mesta. Du kan ju påverka lite hur de beter sig och sånt där, men de lever sitt egna lilla liv så att säga. Och så är det bara din uppgift att se till att de har tillräckligt mycket mat, elektricitet och vatten och syre och sådana saker för att de ska leva. Och som verktyg då så har du ju då drönare som springer runt och bygger, de ordnar upp dina resurser. Det finns massa olika resurser. Det finns cement som man behöver bygga byggnader, metaller, elektronikdelar, maskindelar, allt möjligt då. Och utmaningen så kommer då att någon form av endgame som man vill, inte kanske inte endgame, men ett stadie som man vill jobba sig mot då är ju att man vill vara självförsörjande då. För vad som jag var nöjd att göra i alla fall i det tidigare stadien av spelet var ju att lite då och nu så får man ta och skicka resurser, speciellt de lite mer avancerade resurserna var jag nöjd och skicka från jorden då med raketerna och sånt där. Så man kan ju, man får lite pengar från jorden då. Olika institut och sådana saker. Och sen så då kan man antingen skicka dit folk eller så kan man skicka dit råvaror, resurser helt enkelt, som man bygger. Och jag vet inte vad det är, alltså jag skulle vilja påstå att det är klart att det är ett bra spel så. Men där jag hängde upp mig på lite grann är att man är tvungen att micromanage lite för mycket i min smak i alla fall. Jag vet inte, det kanske är för att jag har spelat så mycket Factorio där jag är så van vid att precis allt, alltså verkligen allt kan automatiseras så länge att du designar din fabrik bra och sådär. Så länge den biten är okej, då kan allting köra på hur länge som helst, mer eller mindre. Medans här så måste du gärna liksom se till att saker och ting är hela för saker, ja, byggnader och maskiner och sådana saker måste underhållas. De måste ju se till att drönarna som finns i området som maskinerna finns i, de måste ha resurser för att kunna gå och laga dem och sådana saker. Så det blir, jag tyckte personligen att det blev ganska mycket småpill medan man håller på att bygga nytt och sådana saker. Men Fredrik, visst är det så att det här, det är väl fortfarande early access det här spelet, va? Nej. Det kom ut det i maj. Mars. Då vi recenserar idag. Mars. I mars, yes, ja, passande, det är klart att det kommer till mars. Så att, det var det som jag upptäckte i alla fall. Fredrik, du har väl spelat det mycket mer än vad jag har i alla fall. Nej, men jag håller med så helt. Att, alltså det där micromanagement, det är verkligen en smaksak. Om man inte tycker om den typen av micromanagement så kommer man nog tappa det lite, tror jag. Å andra sidan så är den micromanagement-biten en, jag skulle säga att en vanesak i det här spelet, för jag kommer ihåg när jag körde det, så jag floppade ju helt de första gångerna. De dog och de flög runt där på markytan. Och då fanns det ju buggar så gubbar flög ut i rymden och allting. Men det jag kom på efter ett tag, när jag hade nailat hur jag skulle bygga upp det, så kunde jag, när jag gjorde en ny omgång, så jag kom ganska snabbt till stadiumet där jag hade de grundresurserna klara. Och det var väl metall... Man kan hitta så här metaller och grejer, men man måste ha en teknologi för att kunna utvinna dem. Precis. Som är det mesta i spelet. Men jag lyckades i alla fall hitta ett sätt att hela tiden komma dit ganska snabbt. För det som är lite knasigt eller roligt också, det är att teknologiträdet slumpas ju för varje omgång. Ja, okay. Så det betyder att en omgång, om du startar upp det, då kanske den här teknologin ligger först i fladdet. Och sen kanske den är sist i nästa omgång. Så då måste man hela tiden tänka, okej, men om jag inte bryr mig om just den biten då, hur ska jag effektivisera för att få igång liksom, utan att behöva luta mig mot de här? Ibland har man ju tur att få de här typ urvinna metallerna på en gång. Eller att du kan få de här fyndningarna som är jättemycket större. Ja. Och sen kan du bara utvinna det ju jättelänge, så behöver man inte oroa sig för att det ska ta slut, vilket de här mindre gör i början. Precis. Men ja, för min del, jag kan ju inte säga annat än att när jag körde det då, jag har inte kört det nu på 3 månader ändå, så det är ju ett tag sedan, det kanske har ändrats, för jag vet att de har tweakat och de har gjort om en hel del saker, men då tyckte jag jättemycket om det. Men å andra sidan ligger det just för mig, det här typen av spelet också. En annan sak, det fanns lite annan mekanik som störde mig lite, men en annan rolig sak som jag vill ta upp var att man kan ju skräddarsy sin upplevelse lite grann. Det finns ju en spelversion eller en variant som man kan köra, ett läge som man kan köra som så här easy start, som ska börja lite enkelt, så man har god tid på sig att det kanske är något nytt sen du spelade, jag vet inte, men det finns ett alternativ som heter easy start. Jaha. Som man får lite, som tar det lite lugnt, det kommer inte så mycket katastrofer vad gäller sandstormar och kyla och sådana saker som kan hända. Det kan ju bli events där det blir antingen sån sandstorm eller så blir det väldigt, väldigt kallt som man måste förbereda sig på. Eller så kommer det meteorer och sånt där och slå ner. Och just de bitarna tar de lite lugnt med. Men en annan sak man kan göra är, man kan ju gå in och välja lite läge och sådär, och då kan man få välja scenario på ett sätt. Man får välja vart ska man få sina pengar ifrån. Är det internationell, jorden som går in alltså internationellt och ger pengar till den här satsningen, eller är det bara USA, eller är det någon annat, något annat land som går in och ger pengar till den här, det här uppdraget. Men då kan man välja som ikon, kan man välja olika ikoner för det här uppdraget då, eller så emblem för uppdraget. Och då kan man välja ett emblem som är Space Communism. Jag tyckte bara att det var väldigt kul. Space Communism. Oh, ja. Varför inte? Why not? Ja. Uh-huh. Så. Men det är som du säger, jag fastnade ju för det även om, trots de här irritationsmomenten. Mm. Så jag vill ändå säga att det kanske avskräcker någon att säga att man måste micromanage en del och sådär. Det är förvisso sant, men trots det så fastnade jag för det. Jag fick fortfarande känslan av när jag kände att jag hade spelat kanske en timme eller två, nu känner jag mig nöjd för den här gången, stänger ner det och sen börjar tänka, men fan om jag bygger den där grejen där och men så kan jag ju sätta upp en ny sak här och sådär. Nej, jag hoppar in igen och så spelar man. Precis, så var det för mig. Just, om man får den känslan då vet man att man har hittat rätt. Så att trots de här små sakerna så får du ändå en liten tummen upp från min sida. Ja, och vi kan ju också säga att det är ju jävligt billigt. Det kostar typ strax under 300 spänn i retail. Så det är ju liksom, och då är det ju mod, man kan ju moddat också i Steam. Via Workshop. Ja, det är full mod support, så vill man liksom föra in lite nya prylar så är det bara att köra. Vill man ha en liten katt? Ja! Ja! En katt! En katt! Katter överallt. Ja. Men nu har vi babblat på ganska mycket av spel, ja. Så då tar vi och hoppar in på lite nyheter då kanske. Den första nyheten vi kan börja med är ju lite skrattretande om man säger så. För att det är så att, nu vet jag inte om det var en specifik skola där, det kanske står här. Det är en lågstadieskola i Visby. Ja, såklart det är. Lågstadieelever som spelar GTA kan anmälas till socialtjänsten, är titeln på den här artikeln. Och då är det så här alltså att om elever eller lärare hör att eleverna pratar om att de har spelat GTA, så kan de ju givetvis påverkas negativt, och det här ska ju då givetvis anmälas till socialtjänsten då. Gäller det bara GTA eller alla spel med 18 års gräns? Mm, det är ju bra. De skriver att det är som till exempel bland annat GTA som exempel tar de i deras först och främst. Det är bara ett exempel på typ av spel. Har du en 18-årsgräns i Sverige? Eller hur är det 15? Ja, eller? Alltså det finns ju 18-årsnivåer, men alla de här är ju rekommendationer. Det är inga lag liksom stadgade grejer. Så att jag kan ju förstå deras tanke bakom det. Visst, det är väl inte den bästa idén kanske att lågstadie barn som går i lågstadiet ska få spela GTA. Det är någon bedömning som föräldrarna får göra. Jag vet, när jag var i den åldern så tyckte mina föräldrar att det är helt okej. Okay. Min pappa tyckte att det var helt okej. Okay. Min mamma var, nej, kanske inte. Min pappa tyckte att det var helt okej okay att jag spelade GTA i den åldern. Så. Mina föräldrar hade gett upp i det här laget. Så. Ja. Och det är en bedömning som mina föräldrar, för min pappa sa det efterhand, att han resonerade som så att han tyckte att jag inte blev påverkad negativt eller tog in det spelet i verkliga livet på något sätt. Så han tyckte att det var, liksom, det var helt okej. Okay. Jag spelade ett spel när jag var jätteliten. Där hoppar man på sköldpaddor. Man var rörmockare och så skulle man hoppa på sköldpaddor. Det var inte alls snällt. Så jag spelade ett annat spel där man hade en klubba och så kunde man slå på sig typ isbjörnar. Och det var väldigt mycket våldsamt egentligen. Jag tycker man ska förbjuda allt sånt. Låter som snusk. Ja. Man får inte glömma den epidemin som blev när Mortal Kombat släpptes där alla småbarnen liksom ryckte ut varandras ryggradar av andra. Fatality! Och så. Babality. Så att, jag vet inte. Nej. Det kommer tillbaka till det här igen med att hysterina. Gamla, men det är just att rektorn där står fast vid att han tycker att det här ska vara liksom så här jävla mynderi skit som socialtjänst lite översittare där liksom att plus att de tar upp de en förälder som tog upp argumentet, men att som var liksom att, men om mitt barn har varit hos en kompis och sett när han har spelat och tar och pratar om det i spelet, så kommer vi få en anmälan på oss fast vi inte har låtit vårt barn spela spelet. Så det är liksom väldigt hyperbolic, tycker jag, liksom, att så fort vi hör någon prata om den här typen av spel, då skulle vi liksom, anmäl, utan liksom ja. Att diskutera med föräldrarna och kanske prata med dem om det. Det är liksom så här, vi anmäler på direkten. Det är liksom så här, nej, ni kan inte göra så. Det är liksom, det går, man kan inte göra så. Det är liksom rent logiskt. Det är idioti rakt upp och ner det här. Alltså, jag förstår ju principen att de värnar liksom att barn inte ska spela eller se på saker som kanske inte är lämpliga för honom, men att det finns gränser på idioti i det här fallet. Kan de inte bara prata med föräldrarna? Jag tänker, ja, ska de göra liksom, om vi ser det här, vi bedömer det som en omsorgsbrist och det kan leda till anmälan till socialtjänsten, står det. Någon som citeras att säga. Och jag tycker, ja, okej. För jag vet, som Ice, när hon spelar spel liksom, jag kollar ju vad hon spelar. Jag försöker liksom vara lite insatt. Nu spelar hon förvisso, tack och lov, bara två spel. The Overwatch och The Minecraft, så det är inte så blodigt. Men jag har ju fixat, hon har ju Fear, hon har ju massor med spel på Steam. Och är det så att hon skulle spela dem, så skulle jag kolla till det. Ja, är det någonting du vill spela? Men vi har ganska öppen dialog, bara att snacka liksom. Och det är väl det man måste ha. Föräldrar måste bara snacka med ungarna. Ja. Och ta med den ungen måste man veta. Det är bara föräldrarna som vet barnen bäst. Vet man att det här ungen klarar av det eller inte? Ja, två saker till som jag vill undra här ändå. För dels i och med att de åldersgränserna som finns, det är ingenting som... Det är en rekommendation igen då. Så att visst, en unge kan inte gå och köpa det i en affär. Eller jag lyckades när jag var yngre än 18 att köpa på vissa affärer, men andra tackade nej. Så att jag undrar om det här skulle då anmälas till socialtjänsten. Vad kan de göra då egentligen? I och med att det är inget lagbrott som har begåtts. Och det är liksom bara en bedömning som de har gjort, att de anser att det här är inte bra. Så hur stor vikt har det här egentligen? En anmälan kommer in till socialtjänsten och så är det någon handläggare där som tittar på det här och så kommer de... Kommer de bara förnysa till, bara vad i helvete är det här, och kasta i soptunnan liksom. Ja, precis. Det kommer in en anmälan av herr och fru Holmer har låtit Kalle spelat våldsamma spel, usch och fy liksom. De bara, ja, okej, och ja, jag vet inte, men jag undrar verkligen hur mycket socialtjänsten kommer bry sig. Jag tänker, förlåt jag avbryt, men det står vidare, hävdas det att flera målsmän har ställt sig bakom och anser att det är en bra idé. Det här är människor som inte har någon som helst uppfattning om spel. Det kan jag nästan till 100% säga. Det är vanligtvis de som ställer sig bakom idiotiska förslag. Alltså, antingen så lär man sig om vad det handlar om och då får man sätta in sig i det, vad sina ungar gör. Eller så gå och prata med en kurator eller något. Gör någonting, men ta det inom familjen. Ni behöver inte ta in jävla socialtjänst och sånt som ett förslag. Det är bara sjukt i huvudet. Det är ju en sista utväg egentligen. Men att de hoppar liksom direkt till det här extrema socialtjänsten, det finns några steg emellan där innan man kommer till det. Det är ju liksom bara när liksom barn kommer till fara som man ska ta in socialtjänst i så fall. Men att se eller spela ett spel som kanske en hög åldersgräns, nej, inte riktigt. Alltså sånt där skulle nog triggat mig lite, tror jag. Jag tror nog, jag skulle nog som, om det, visst, kanske inte Julia, men med Ice, det bara, ja men kör F3. Det är bara lite slavs och lite mord och lite monster och lite så här spöken och sånt. Och sen berättar om det i skolan. Se vad som händer. Det är nästan så jag skulle ha gjort det faktiskt. Bara för att se. Ja, vi får flytta till Visby först. Ja. Jag skulle ha kört co-op med Anna dock. Så att jag vet hur det går för Anna. Ja, absolut. Men ja. Lite löjligt är det allting. Men som Danny, eller som Fredrik var inne på. Det luktar lite föräldrar som inte är insatta vad deras barn håller koll på. Alltså inte har spelat själva eller sånt där, eller inte har någon koll på vad det handlar om. Så, och sen så då hoppar de till den värsta slutsatsen direkt. Så att nej, det var lite för drastiskt för min smak. Men vi hoppar vidare till en annan en nyhet som jag tycker är jätteintressant, och det är det här Xbox All Access, alltså ja, en prenumerationstjänst där det ingår då Xbox Live, Game Pass och en konsol. Så att du betalar en slant i månaden och så får du alla de här bitarna. Givetvis, vad jag har förstått än så länge, så är det här begränsade till USA då, givetvis. De kör väl test där först, så att säga. Och priserna ser ut som följande då. För $22 i månaden så får man en Xbox One S, Xbox Live och Xbox Game Pass. För 35 dollar i månaden så får man alltid, istället får man en Xbox One X istället. Mm. Alltså, det, just det priset känns väldigt lockande just. Jag tycker det, jag vet inte, det är typ 2 års prenumeration antar jag då i så fall, om jag förstått det rätt. Och låt oss säga då, nu måste jag ta en liten min kalkylator här. Jag orkar inte räkna, det är sent, jag har varit uppe länge och gjort mycket. 35 gånger 24 är 840 dollar. Och då får man tänka på att den ta Xbox One, det var ju med Xbox One X då, den prenumerationen. Själva konsolen kostar 600 dollar. Och då resterande då, det är det du betalar för Xbox Live och spelen. Och Game Pass. Och jag tycker att det, ja precis, det var det jag tänkte med spelen där. Så Xbox Live och Game Pass för 2 år, 840 dollar. Jag tycker det låter som en jättebra deal. Och just med prenumerationstjänst och betala av hårdvara, det är inte någonting som är obekant. Folk har ju det med abonnemang och sina mobiler och sådär. Och säkert i USA är det, som Danny var inne på innan, det är säkert ännu mindre obekanta. Ja, ja, precis. De har ju liksom att de hyr ju liksom vitvaror och sånt där. Det har ju varit liksom, det är en standard mer eller mindre i USA. Du köper inte prenumerationer, utan du hyr dem bara. Jag menar, vi hade ju för, jag menar, när vi var små, när jag och Fredrik var små, så hade vi liksom, och Louise också, så hade vi liksom, man kunde hyra ett Nintendo och sådär, eller ifall du skulle, eller du skulle se film, du kunde hyra en video också sådär på det sättet ju så. Så det är ju ingen nyhet där, men att, det är ju bara för att det är en moviebox. En moviebox, precis. Moviebox, yes, sweet! Så, men att, jag tycker det är kul att man får försöka något nytt för de som kanske inte har råd att slänga ut alla pengar rakt upp och ner ju så, och vill testa på och pröva liksom. Alltså, dels är det den aspekten att man inte har alla pengar att slänga en gång. Det är en sak. Men just att det känns ändå som en bra deal i sin helhet. Just att du får konsolen, Game Pass och Xbox Live. Ja, för jag menar från start så har du dels de här fria spelen i månaden och du har tillgång till, jag vet inte om 50-tal spel någonting i Game Pass. Mm. 50-100 någonstans. Det är mycket spel. Och du behöver egentligen inte ens köpa spel då. Nej. Sen är det klart, man förstår ju att folk kommer köpa spel. Folk vill ha det senaste. Jag tänker att det här, säg om de har kvar det här för nästa generation. För jag tänker nu, jag vet inte om jag personligen, ja, men jag tar nu 2 år, då vet jag att då kommer cykeln kanske ha gått över kanske till en ny. Ja. Men det var en aspekt som jag tänkte på, att det kanske, för om det här skulle vara tillräckligt i Sverige, nu känns det som att det är lite sent ute kanske och sådär. Vi börjar närma oss, det är väl inte riktigt dags än, men det känns som att vi smått börjar nära oss en ny generation. Men som du säger, om det skulle gå över till nästa generation också, då hade det varit superintressant. Ja, jag menar, bara de 4 första åren är ju jätteintressant det här. För man är särskilt om man är mitt i liksom cykeln, så tror jag det är i perfekt läge. Och jag tror det har väl mycket att göra med just att de lanserar något sånt här. Det kanske har att göra med att Microsoft ligger lite i underläge med vad gäller konsolförsäljning och sånt där, sådana saker. Så att de måste hitta på någonting. Ja. Om vi inte kan få dem att köpa det, kan vi få dem att hyra det? Ja, och andra sidan, jag menar, det är ju också så att de tjänar ju mer pengar på spelen än konsolerna, och det har de gjort länge. Ja, liksom. Ja, visst är det så. Om du får folk billigt inom situationstecken per månad i alla fall, få en konsol hem till sig, självklart kommer det finnas en stor procent som köper spel. Liksom. Ja. Det är ju... Så att det här känns som en klockren idé, och det ska bli intressant att se hur många som hoppar på det i så fall. Ja. Se hur väl det säljer. Så. På tal om hårdvara då, så hoppar vi vidare till nästa. I måndags där så visade ju Nvidia upp sina nya grafikkort som vi pratade om i förra avsnittet, där vad vi hoppades på. Och den nya serien heter då inte GTX, utan de heter ju RTX istället, med just med att de hypar så mycket med ray tracing. Och det är väl ballt kanske. Det som inte är dock så ballt är ju priset på de nya grafikkorten. Och så. Nu var det förvisso massa olika versioner här. Jag ska gå in och kolla på Inet så jag får de priserna. Det dyraste jag såg var ju strax 15 500 eller något sånt där, vilket är ju absolut mycket pengar. Jesus. Men det fanns ju billigare versioner också. Det gjorde du. Nu ska vi se. RTX 1080 Ti, alltså den svulstigaste versionen här. Då ska vi se. Nej, din sökning visa inga resultat. Det var det värsta. Bara på priser då? Ja, ja, 2017 skulle, det här är enligt Sweet Clock, så skulle den gå på 6,9, 2080 på cirka 9,2 och TI skulle gå på cirka 14 000 då. Så det var ju en aspekt som jag pratade om i förra avsnittet, hur jag var intresserad av att se hur priserna kommer förhålla sig gentemot de gamla generationerna då. Och här har vi ju svart på vitt att det är, det är väl en ökning mer eller mindre på alla nivåer egentligen. Mm. Ja, så de vill ha mer pengar för varje version. Och det, ja, det kanske kommer driva lite större försäljning av 1000-serien istället. Man ser ju att 1000-serien börjar redan dippa i pris. Börjar säljas ut för att göra plats på lagret för den nya serien. Och så. De gjorde ju en liten jämförelse här med, mellan de tre korten och en 1080 Ti som låg då på 699. Ja. Så att den ligger ju precis mitt emellan 2080 och 2070 då. Det är en liten prisskillnad där ju. Så, några konkreta prestandasiffror finns ju inte. Det kommer ju ut lite prestandatester från Gamescom, men de var ju väldigt noga. De hade ju en väldigt noga översyn från Nvidia själva, så de får man ju ta med en last med salt. Mm. Va? Jag för mig att de sa någonting att de skulle ligga runt 6 gånger bättre den föregående generationen. Ja, men det är problemet, som sagt, man tar med en kappsäck med salt. Så. Ja, problemet som uppstår där är att nu håller, i och med att det här är, har integrerad hårdvara för just ray tracing, så mäts ju prestanda med olika mått. Innan så hade det alltid varit fokus på, på teraflops, alltså floating point operations. Nu är det, nu heter det Giga Rays. Giga Rays. Jävla namn de hittar på. Det är något helt annat. Och det är inte så konstigt om man jämför på Giga Rays. Då är det klart att ett kort som måste emulera, alltså göra det här mjukvarumässigt och emulera ray tracing, det är inte så konstigt att det kommer ligga underkant jämfört med ett som har inbyggd hårdvaruintegration. Det är inte så konstigt, va? Så jag vet inte just om det är där de får siffran ifrån. Så de visade upp Battlefield 5 där, och ja, det var jättefina reflektioner, och de visade att det här är, det är mycket bättre än de fuskvarianterna som vi har haft innan med reflektioner och hit och dit. Och det såg ju jättesnyggt ut. Så att, det är väl där jag vill lämna det egentligen, för att det riktiga kommer ju när alla recensenter får tag på det, när Sweclockers får tag på det, när Digital Foundry får tag på det och kan göra ordentliga prestandatester och djupduka lite i hårdvaran. Det är väl då vi får svar på tal om det är någonting att ha, det här med ray tracing. Sen avsluta någonstans, så tror jag väl att det är såklart att ray tracing, det är ju väl framtiden av grafik, absolut. Så man måste ju börja någonstans. Men just med den här generationen så tror jag inte att... Det här är det ju ännu mer extremt att vara en early adopter, så att säga. När man kanske inte får så mycket valuta för pengarna, när man får beta-testa lite, så att säga. Men så småningom, AMD måste nu svara med sin egna variant med ray tracing, och sen så några generationer senare, då kanske det är väl etablerat med att alla, de flesta AAA-spelen har stöd för ray tracing, så då kanske det är allmän entusiast PC-gamer får ta del av det. Men kan man ray tracea en katt? Det är klart man kan. Man kan få, så det ser ut som det är riktigt liksom... På riktigt, ja, riktigt. Så att om katten går och knallar ner för gatan så där, och det är en vattenpöl, så ser du katten reflekteras i vattenpölen. Just like in life. Kan man muffla med den också? Ja, du kan muffla med den. Jag måste muffla med den. Oh, han ligger här och glor på mig bakom mig just nu. Han undrar vad fan jag sitter här i stolen och bubblar om. Han borde vara van. Ja. Kul. Alltså, jag kanske lät lite negativ. Jag tycker det är ju klart att det är jätteintressant med nya grafiken. Det händer ju något. Det händer något. De drar till med något nytt här, och det kanske inte kommer en jätteökning på den vanliga grafiken jämfört mot den här. Men det är ändå ett steg i någon ny form av riktning som är... Ja, och någon måste ju börja, och det första steget är väl oftast lite stappigt. Mm. Sådär. Så det är ju inte så konstigt, va? Nej, men det ska bli kul att se när prestandatesterna kommer ut. Då nöjer vi oss för nyheter och hoppar in på veckans diskussion, som lyder som följande. Swedish Delight, vilka är guldkornen i spelhögen som utvecklade i Sverige? Vi listar kända och okända pärlor från vår fina spelutvecklarland. Och det är ju såklart, det finns ju Väldigt många faktiskt. Jag var tvungen att påminna mig själv lite grann. För visst, klart man har många i huvudet, svenska spelutvecklare. Men vi har ju faktiskt en rätt rejäl spelutvecklingsbransch i Sverige. Det får vi påstå. Så att jag slänger, istället för att jag ska fortsätta babbla på som gjort de senaste minuterna, slänger jag ut frågan istället och ser, har ni några direkta favoriter? Ja. Så kan jag ta mina senare. Det är ju många favoriter, men det är klart, jag tänker på dem som nästan börjar allting, DICE, på det sättet. För jag tänker Pinball visst. Fantasies, jag tänker de här gamla. För när de kom och jag körde på Amigan, jag bara, det här är ju precis som en riktigt flipper. Wow! Det är också med på min lista. Mm. Och sen har de växt till vad de är idag. Även om de idag ligger, det är EA DICE, och det är inte DICE som kanske var en gång i tiden, men det är ändå, jag menar, Battlefield som går nu, det är ändå svenskt. Det känns så svenskt som det kan bli på många sätt, med att de verkligen, de går in för att göra så bra som möjligt. Det är snyggt som as, bra ljud och rakt på gameplay liksom. Och det, ja, det skulle jag säga är ett av mina favoritexempel i alla fall. Och sen finns det många små exempel också, men det, den jag kan dra till med först. Vi kan gå till nästa person. Så. Danny? Jag skulle ju dra till med Avalanche. Vilket gjorde Mad Max, så vilket var en riktigt bra spel, ja. Sådär, vilket gav mer smak, och nu får vi ju Rage 2. Så ja, Det var ju Just Cause där som började nästan allt för dem, och det var ju också ett, alltså det första var ju bra, men sen kom tvåan, den och var ju helt sjuk. Snart får vi nästa spel i serien också, så ja, det alltså det är en bra studio, de gör kvalitetsspel. Så de, som vi ser liksom på Just Cause, de bygger vidare liksom, förbättrar och gör allting rätt, känns det som. De har jämt mycket fokus på själva gameplay. Det ska vara roligt att spela spelen. Det tycker jag om. Ja, speciellt Just Cause, det är ju liksom mayhem och liksom, du kan egentligen skita hur du åker, du kan bara springa kring och röja och förstöra allt och liksom koppla ihop gubbar och skicka iväg dem med ballonger upp i luften. Men raket, bara man ser någon stackare, man flyger och bara, Så, om vi ska ta, vi har ju, crap, nu kommer jag inte ihåg hans studio, Josefarus studio, vad heter den? Hazelight, har vi till exempel, Brothers A Tale of Two Sons har vi ju där, som bra, han gjorde det här A Way Out, säger jag rätt nu? A Way Out, vilket du och jag körde, Fredrik, sådär. Inte det bästa spelet, men det var intressant. De gjorde en ny take på det hela, och de, vad jag har hört, så jobbar de på ett nytt spel i alla fall. Så jag tycker det är kul. Han har ju liksom gått från filmskapare till att gå in i spelvärlden, så jag tycker det är intressant att där får vi liksom en helt annan take. Liksom. Han har en annan, ett annat visuellt tagande liksom, på gameplay och liksom, hur han vill liksom, porträttera. Så jag tycker att det kan bli intressant att se vad som komma skall, och det är ju som sagt, de är ju en liten studio, som ger dem tid och ser vad vi kan få. Det kan bli väldigt intressant ju. Vad finns det mer? Vi har Frictional Games till exempel, som gav oss Amnesia-serien, Penumbra, så mycket skräckinriktat på den biten. Så de har ju nischat sig ganska mycket där ju, men att jag tycker att ifall man gör någonting bra, så kör på det helt enkelt. De har ju byggt upp liksom sitt rykte och liksom sin spelserie, så de vet ju liksom vad de är bäst på. Ju. Ja, Amnesia så är verkligen så. Det här med survival horror, det är vi bra på, så vi kör spikrak på det, ingenting annat. Men Louise, har du några favorit svenska spelutvecklare? Jag tog en titt på Wikipedia för att bli inspirerad. Det finns ju så många svenska spel och jag kanske inte har spelat alla, såklart. Typ så här Backpacker, Minecraft och sånt där liksom. Men sen har jag skrivit upp 4 stycken favoriter och så en av Eriks favoriter också. Jag kan ta dem i kronologisk ordning. Då var det först Pinball Fantasy då, Digital Illusions 92 där. Sen så var det ett som hette, det kanske inte alla känner till, Headhunter, som släpptes 2001 till Dreamcast, exklusivt till Europa, men det släpptes även till PlayStation 2 året därpå i Nordamerika, av ett svenskt företag som heter Amuse med Z. Jag har svårt att hitta någon information om dem. Det stod att de gjorde Headhunter-spelen, och sen hittade jag någon annan sida där det stod att de gjorde lite udda japanska spel. Men de lades ner tydligen 2005. Mm. Men Headhunter tyckte jag var ett väldigt roligt spel. Det var lite... ibland var det lite Metal Gear Solid-aktigt i så här strider. Sen så skulle man ta sig från ett uppdrag till ett annat. Och då åkte man genom en stor stad på en motorcykel. Det fanns liksom ingenting. Man kunde inte gå av motorcykeln och gå omkring på stan. Och det fanns, vad jag minns, inga andra så här bilar eller personer på stan. Men det fanns lite gupp ibland. Man kunde flyga en bit med motorcykeln. Men det var kul att bara åka med den motorcykeln. Det var liksom ett skön musik. Och ja, men jag tyckte om det spelet, Headhunter. Sen så hade de sån här nyhetsinslag och reklaminslag som var starkt inspirerade av, vad heter han, Paul Verhoeven, hans RoboCop och vad heter den andra, Starship Troopers, med lite så här samhällssatir och sånt där som jag uppskattade väldigt mycket. Sen så var det Just Cause, som ni nämnde. Just Cause 2 har jag på PS3, och gud vad jag spelade mycket. Jag älskade det, liksom friheten och att liksom bara kunna använda grapplinghooken på nästan vad som helst, hoppa från sak till sak, så här, bilar, flygplan, liksom friheten. Och ja, det var hur kul som helst. Avalanche Studios då. Sen så Eriks favoritlistan, det är ju Payday 2 av Overkill Software. Sen blev de ju uppköpta av Starbreeze Studios, vilket leder mig in på nästa spel som jag spelade i år på Switch, Yoku's Island Express. Det här flipper-äventyret. För att det är gjort av ett företag som heter Villa Gorilla. Vad jag vet så är Yoku's Island Express deras enda spel så länge. Men det är tydligen personer som har jobbat och grundat Starbreeze Studios. Som därifrån de kommer, så att det finns en koppling där. Så att, ja, det var väl min lilla lista över svenska favoriter. Du då, Kalle? Ja, jag tänkte bara nämna det, att det är såklart att vi kan inte gå igenom hela listan då, utan jag får ta några, plocka några högen, så missar vi, du som lyssnar, missar vi din favorit, då ber jag mig ursäkt, men jag plockar några högen som står ut för min del. Och då kan vi ta Paradox Interactive, kan vi ta. De, just nu så jobbar de ju lite både också som en publisher och utvecklare då. Men just deras fokus på mycket grand strategy. Jag har ju spelat många av de spelen som de dels har utvecklat men också publicerat. På tal om Surviving Mars. Ja, precis. Exakt. De publicerade Surviving Mars, om jag inte minns fel. Ja. Men där har vi alla de här stora grand strategy-spelen som jag uppskattar, med Crusader Kings 2, Europa Universalis och sen så Hearts of Iron. Just de. De har man ju lagt. Alltså det är serier som har hängt med väldigt länge också. Verkligen. Ja, det är ju... Långlivade, speciellt Hearts of Iron som är uppe på 4 nu. Och Europa Universalis är också uppe på 4:e spelet. Och Crusader Kings är uppe på 2:a spelet och sådär. Så att de håller i sig. De har hittat sin lilla nisch där också och håller stenhårt i den. Men det är klart att då har man ju också en trogen publik där. Och det är... De har ju hittat ett vinnande koncept där egentligen. Så det var väl dem. Danny nämnde Fictional Games. Det var en annan som jag tänkte ta upp. Just med specifikt då Amnesia. Penumbra har jag inte rört så mycket via. Jag har bara sett lite Let's Plays. Men just med Amnesia. I alla fall The Dark Descent. Machine for Pigs vet jag inte så mycket direkt av dem. Det var ju mest... nu kommer jag inte ihåg exakt om det var mest utvecklat av... De andra, det var ju The Chinese Room som var med och de gjorde det tillsammans. Ja, och det var väl lite så där, va? Ja, det fick ju inte så bra mottagning här för mig, liksom det här spelet. Så. Givetvis DICE, men den sista som jag vill ta upp är ju då givetvis Machine Games. Bra. Jag tänkte på det, för jag hade fler, men jag tänkte, men jag kan ju inte sitta och rabbla upp så många. Jag tar en bara, tänkte jag. Så att ni börjar rabbla upp varenda jävla studio. Machine Games. Machine Games ansvarar jag då för rebooten av Wolfenstein och så Wolfenstein 1 och 2 får man väl säga då. New Order och New Colossus. Jävla bra. Så jävla bra. I alla fall på PC. Jag vet inte hur det är på Switchen. Inte på Switch. Nej, lite luddigt eller vad sa vi? Lite... då han fick vi, vad hette, nu glömde jag hans namn, vad hette han som vi fick intervjua? Arcade där? Berg. Berg. Arcade Berg, ja. Han fick vi prata lite med där, sitta ner och snacka lite med. Mm. deras jobb uppskattar vi också. Och han har ju startat upp en ny studio också, så får vi se en till svensk studio, får vi se vad det blir för någonting därifrån också. Ja. Ja, så får vi åka och träffa han igen säkert och se vad han har hittat på den gången. Ja, möjlighet finns så, sure. Det var väl de jag har tänkt ta upp. Ja, jag måste ju säga, liksom, för Sverige som är ett relativt litet land egentligen, så är Sverige väldigt stort egentligen inom spelindustrin, om man ser till liksom om man jämför med mot resten av världen. Liksom, vi USA, vi har Japan, vi har liksom Kina, de här stora länderna inom, men att Sverige har ju fortfarande, som sagt, DICE gick ju upp i EA så att säga, och massvis av de här är ju liksom en subsidiär till något annat stort företag, så att väldigt mycket av den svenska spelvärlden finns egentligen ute på den större marknaden, så, och jag ser att liksom att det är ju tecken på att vi har väldigt mycket kompetenta och väldigt mycket fantasifulla och engagerade spelutvecklare som liksom vill komma ut, visa sig, alltså såklart, det finns ju så i alla länder, men att Sverige sticker ju verkligen ut här med att vi har så många stora också som faktiskt är bland de största egentligen i spelvärlden ju. Så jag tycker att det är fantastiskt liksom bedrift liksom utav lilla Sverige att komma ut och smälla till med sådana stora spel. Det är inte bara på spel, men har vi att göra med, vi är duktiga på mjukvaruutveckling också och andra kultursektorer, man vill kalla det. Vi är duktiga på musik också. Så att vi är duktiga på kulturexport. Jag minns när ABBA var som störst i världen. Jag var en ung liten flicka då. Sådär. Flicka. Ja, det var en tid för länge sedan. Okay. Men som sagt, det är ju väldigt, fortfarande det är väldigt intressant att se hur stort Sverige är. Jag tycker just det här spektrumet av typ av spel, alltså att vi har allt från AAA-spel ner till de här små indie-darlings, till och med Minecraft som idag kanske inte kan ses egentligen som ett indie-spel, men en gång i tiden så var det ju verkligen the epitome av indie-spel på något sätt. Och just den spridningen tycker jag är så kul att se bara. Det kommer stort, det kommer litet, men allt finns verkligen. Det sätter väl punkt för den? Annars skulle jag fråga egentligen, varför tror ni, om vi ska gå djupt, varför tror vi att det liksom kan bli så? Är det bara just det här som du var inne på, Daniel, med att det finns mycket liksom fantasi bara liksom, eller alltså, mycket tror jag också att vi har ju väldigt mycket, vi har ju speldesign och spelutveckling i skolor, så att de som är intresserade, som har liksom suttit hemma när de är yngre liksom, har lekt själva liksom, har ju faktiskt tillfälle att gå och lära sig, som Max och Lotta har ju gått spelutveckling och sånt där och lärt sig liksom grunden och sånt där, och jag tycker att det visar liksom att vi ser liksom potentialen, att vi till och med har skolämnen där man kan läsa, eller hela kurser liksom där du kan gå och lära dig. Så vi har ju sett liksom att det finns mycket intresse, det finns liksom folk som vill lära sig, vill komma in i den här marknaden, så att vi har liksom slängt upp det på massvis med högskolor och sånt där, att liksom det finns kurser. Precis. Så att jag ser liksom att det är ju en bra sätt från skolverken då, att de har sett liksom att intresset finns och att liksom gett kursen, ger möjligheterna. Och sen har vi som sagt, indiespel kommer och går liksom, att det finns de här som Minecraft till exempel, som kom liksom, som bara slog marknaden med som en total chock liksom, är nu ett av de absolut största spelen i världen. Så vi ser ju liksom att det går. Och det är ju det många hoppas och liksom, eller liksom, vi har ju som sagt, vi har så många studier, det finns jobb och man vill alltid ta in nytt folk som har nya idéer, nya kreativa sätt att ta sig an spel, så att på det sättet ser jag liksom att Sverige ligger i toppen på det här, som vi ser potentialen, vi ser att liksom att det finns en framtid där och vi satsar hårt på det väldigt mycket. Jag skulle nog vilja gå lite historiskt på det här, för jag tror det vi ser idag, visst vi ser ju att det finns mycket, men varför finns det mycket? På 90-talet, vi kommer ihåg, jag vet inte, du vet ju säkert till det också, men alla de här hemdatorer man fick hem till sig, liksom, man kunde få upp i avbetalning via, från kommun och så. Jag kommer inte ihåg vad de kallades. Men det var, kommundatorer? Ja, de hade något speciellt namn när jag för mig, den typen av datorer. Men det var liksom, det var som en tidigt 90-tal där, så var det som en stor våg av datorer. Och var samtidigt som internet kom jättehårt i Sverige, och där har vi varit väldigt tidiga med fiber. Vi fick väldigt bra fiber ganska så tidigt, på en större skala än många, många andra länder. Och när vi hade det där tillgången till spel, då började det poppa upp. Jag menar, ser bara på Amiga-tiden, då gjorde det jättemånga spel. Och då kom DICE till exempel, och så vidare. Jag tror det var som, vi kom in i det så tidigt på grund av att vi hade fått resurser till det betydligt tidigare än många andra. Så det tror jag har en stor fall påverkan på det. Så det är väl där i alla fall jag skulle säga. Men jag vet inte vad mer man kan säga nu. Men... Det är ju lättare att göra saker när möjligheterna och liksom programvara, tillgänglighet och som sagt internet. Man kunde liksom nå ut till andra folk och prata med och liksom kollaborera emellan liksom och bygga någonting som sagt. Många studier har liksom byggt upp från folk från flera olika ställen liksom, som senare liksom, som till exempel DICE, de liksom satt upp liksom i ett ställe och sen har vi Massive Entertainment som satt upp i ett ställe och så vi ser liksom att studier poppar upp höger och vänster. Vi hör ju hela tiden om nya studier som kommer upp eller nya spel så att det är ju väldigt många av dem som kom upp på grund av det. Ja, men allting börjar med mycket demos, sån här ännu en gång Digital Illusion som gjorde massor med demos. Och sen så påbörjade de göra för Amigan. Det var mycket för Amigan. Och sen så kom de här pinball-serien och så vidare. Och massor med andra spel. Och i vaken av det så kom det liksom en hel mängd olika svenska utvecklare som poppade upp i mitten av 90-talet i slutet. Och sen så bara liksom fortsatte det. Det blev som en... Man tog det nästan inte som... Man tog det som att det här var, det var inget konstigt i sig. Medan vissa andra länder kanske såg spel och spelandet på ett betydligt, som en betydligt sämre sak, medan vi kanske var lite mer, ja men det är okej då. Det är klart det fanns mycket folk som sa nördar hit och dit också här, men jag tror det var betydligt mer accepterat redan då och det hjälpte till väldigt mycket. Och sen är det kallt på vintrarna och det är långa vintrar, sitter man inne och har inget annat att göra. Kodar. Sitter man inne och värmer sig vid datorn som är varm. Trycker skinkan mot, nej. Nej. Ja, men då var den diskussionen. Det jag tänkte säga var att vi ska hoppa in på lyssnarfrågor. Just det. Vilma på Twitter skriver så här. Då jag blir nyfiken, köper själv Collector's Editions, om än väldigt sällan. Det, i nördliv, köper ni ofta eller sällan samlarutgåvor och vad är det mest extravaganta over the top köp som ni har gjort? Jag kände att frågan kom. Låt mig snurra runt och kika. Vilka är ditt absoluta over the top shop någonsin? En enda får du ta. Får jag gissa, Danny? Ja, okej, okay, go on. Nu måste jag tänka här vad du har. Du har ju lite mycket Assassin's Creed Collector's Edition. Jag har nästan alla. Förvisso, det jag tänkte gissa på, det köpte du väl inte? Men jag vill ju säga Titanfall 2, men det köpte du väl inte? Jag vann den på en tävling. Precis. Då jag vann den här hjälmen man kan bära till Titanfall 2. Jag har ju... Ska vi se. Sitter och snurrar här ju. Jag har ju någon Call of Duty, sån här Night Vision samlarutgåva. Just det, det stämmer. Liksom. Det var Modern Warfare 2, om jag inte minns fel. Precis, jag har ju den, där. Men att... Jag, extremant. Jag kan inte göra, de är liksom, många är så snarlikna liksom. Assassin's Creed, nu sitter jag och flyttar mig runt omkring micken här, nu vet jag inte hur det kommer att Assassin's Creed, Far Cry, jag har ju köpt sådana och de ligger ju samma prisklass och du får ju exakt samma, så att jag skulle väl säga att det är hugget som stucket någon däremellan, men att den som jag äger skulle väl vara min Titanfall, för den är cool. Den har jag, kan inte säga att jag inte har sprungit omkring med den på huvudet lite grann. Alltså. Jag tänkte på den första frågan, just där, köper ni ofta eller sällan? Då skulle vi i ditt fall säga ofta då, eller? Som sagt, jag har ju köpt mest Assassin's Creed och ett tag så var det ganska mycket sådär, så de kom ut varenda jävla år. Nu kommer det bli mer sällan sådär, men att det är väl bara spelserier som jag verkligen är intresserad av, som jag tänker att liksom, ja, men jag kan lägga ut lite extra pengar. De får en slant till. Ja, det är en spelserie jag verkligen uppskattar och avnjuter i x antal hundratals timmar, så att säga. Och Batman-serien också, såklart. Den suraste är min Max Payne, för att Fredrik fick köpa sin version för 25 kronor, eller fan det var, medan jag betalade typ 1000 spänn för min. Åh, får jag dra det, eller? Ja, gud, du har tagit upp den förut, men ja, go on. Nej, vi var på game, var det game då när det fanns här i Örebro? Jag tror det var game. Du hade köpt den nyss och det kostade, vad var det, 700 eller 800 eller någonting? Ja, 700-800. Ja, och jag går in där och ser, men ni har ju en, ja, vi ska sälja ut den här. Man kan få den för typ 200. Och jag såg ju redan där att norsken blev lite så här. Så jag bara, jaha, 200, det känns lite mycket, sa jag. I spe sådär. De bara, ja, men det är lugnt för du kan få halva priset om du har gamekortet. Jaha, okej. Okay. Ja, men då köper jag den för 100 spänn. Ja, men du har ju poäng också. Du får få halva det också. Så jag fick den för 50 spänn. Jag bara, ja, jag lägger nog inte mer än 50 spänn på den här, det skulle jag säga. Han bara, jag gick och muttra länge, gjorde han. Underbart, underbart. Jag muttrar fortfarande en till idag. Sådär. Men om vi går tillbaka till, ofta, nej, ofta är det inte, och det är som jag sa alldeles nyss, att det är liksom bara väldigt utvalda. Just Assassin's Creed, Batman och senaste Far Cry 5 är den jag köpte sist, Collector's Edition. Och det lär inte bli någon, närmsta blir ju Assassin's Creed Odyssey i alla fall. Jag kommer inte ta den absolut dyraste, för den är 2000 plus någonting. Jag kommer ta den under där. Jag tror nog du har ju mer än genomsnittet, skulle jag nog säga i alla fall. Jag har det, jag har tyvärr inte plats för alla. Jag behöver fler vitrinskåp. Jag tror de flesta köper nog betydligt mer sällan, skulle jag gissa. Men vi kan hoppa till Louise, om vi ser, jag är nyfiken på hur det ser ut för dig. Nej, jag köper väldigt sällan och det kommer väl bli ännu mer sällan i framtiden nu när jag till exempel på Switch har nästan bara gått över till digitalt och sånt där. Men jag tror att det finns här utgåvor som man liksom får en digital kod i och för sig. Men i alla fall, jag kollar på min lilla samling och det är verkligen små saker det rör sig om. Till exempel, det värsta jag köpte var typ Super Mario Maker. Då fick man med artbok och en amiibo-figur och inte bara spelet. Alltså. Mm. Det är typ värstingen, så att ni hör ju, det är inga stora grejer. Sen så fick jag faktiskt... inte ut dig. Ja, sen så fick jag faktiskt komma på en... Limited Edition eller Collector's Edition eller vad den kallades av misstag från företaget. Mm-hmm. Det var när jag skulle köpa Lego City Undercover till Wii U, underbart spel. Så fick jag med den där man får en liten Lego-figur med huvudpersonen Chase McCain. Jaha. Jag vet inte vad det skilde i pris, men den fick jag så här, fick jag den versionen? Ja, vad kul. Fick jag en liten Lego-figur. Mm. Så att... Det är synd att beklaga sig när man får lite mer för pengarna. Ja, precis. Så att, nej, det är verkligen inget speciellt. Ibland kan det vara kanske att jag fått med ett soundtrack eller något sånt där. Så att, men det är en liten grej, aldrig några stora grejer för min del. Kalle? Ingen stor Zelda-staty eller något sånt Nej. Nu är det ju så att jag är ju smålänning ända ner i benmärgen, så att det blir väldigt sällan. Så jävla snål, typ så nästan aldrig snål. tack för processorn och grafikkortet förresten. Så jävla snåla är det inte. Så jävla snåla. Ja, just när det kommer till spel, så då är jag ju den som gärna letar reor och sånt där, och väldigt sällan ens köper spel till fullpris. Så att nej, tyvärr, ska vara tråkigt sett, det blir mer eller mindre aldrig Collector's Edition. Jag är också en sån person som inte har plats och inte har lust att ha massa prylar och penaler som ligger och samla damm heller. Så att sån är jag. Det var det. Men Kalle, du kan ju köpa dem där, så kan du skicka grejerna till mig istället. Ja, men nu har det funkat hittills sådär att jag köper någonting för att uppgradera och så skickar det vidare till dig, Danny. Så att det blir svårt med samlarutgåvor. Men det går kanske att lösa i alla fall. Ja, precis. Fredrik, vi har ju redan hört en av dina Jag ska berätta om Max Payne som jag köpte. Nej, nej, de största är väl två, tror jag. Det är Batman Arkham Knight, fick man någon gubbe. Jag tänker så här, om jag ska köpa, då ska det vara spelserie som jag har kört länge och väl, och det kanske är typ tredje eller fjärde spelet i serien. Det är oftast, jag vill att det ska vara... jag vet att det ska mer eller mindre vara en safe deal, va? Om vi säger så. Ja, jag kom på en spelserie som du faktiskt har en riktigt ordentlig collector series, så det är Civ 6, ju. Ja, och den där faller... Där har du den här collector series där man fick med de här, var det mynt eller? Ja, det var mynt och lite annat tjosan. Jo, men det är ju också, det är en så här 25th anniversary edition någonting, tror jag den heter också. Men det var annars, det var, ja, annars skulle jag säga för min del, min Pride and Joy skulle nog vara Fallout 4-versionen när jag fick, köpte den som hade Pip-Boy med. Och jag gillar ju Fallout och allt det där, så jag håller på att försöka få en liten Fallout-hylla. Ja, Fredrik, du måste köpa in 76-an med den där Pip-Boyen också. Liksom. Vi får se. För 2000+. Jag vet inte. Och spara lite pengar. Ja, det beror mer på, för det är ju multiplayer. Jag vet inte om jag behöver ha Def som så här Super Edition. Jag vet, ja, jag vet, det är inget safe-kort, det där jag menar. Om spelet är ett safe-safe, liksom, så här, då kan jag köpa kanske. Men för min del alltså väldigt sällan, skulle jag säga. Så. Alltså, ja, precis. Alltså, ifall man får ut mest av spel så ska man egentligen skippa de här Collector's Edition och köra Gold Edition, för då får ju med all Season Pass och allt sånt där. Ifall man får allt extra i spelet och skippa allt lull vid sidan, då skulle jag ju rekommendera det istället i så fall. Men att, ifall det är någon spelserie som Fredrik sa där, liksom att Fallout, liksom Batman, det är ju vissa serier som ligger en närmare hjärtat, så att säga. Jag har en hel drös tydligen, så bara titta på hyllan. Så. Mycket pengar. Mycket, annat. Mycket skrot sen när man dör. Thailand. Vi kunde ha åkt till Thailand ett par gånger, Fredrik, på allt jag har lagt ut på mina Collector's Edition. Absolut inte. Över min döda kropp. Ja, när din döda kropp ligger där, då kommer någon annan sälja dem, så det är lugnt. Ja, vi kan nog inte få ut mer svar på den frågan, Kalle. Nej. Men vi ska se, jag tror, jag vill påstå att det var en till fråga här, och det stämmer. Då påstår du rätt. Ja, på Twitter skriver man som följande: efter Disneys köp av Fox så vill jag gärna höra vilka skådespelare ni helt ser gör rollerna för en framtida Fantastic Four och Wolverine, på svenska då Fantastiska Fyran och Järven. Vilka skulle vara drömskådespelare för rollerna och vilka skulle vara rimliga? Ja, jag skrev, undrar om någon svarade, jag frågade om det var vad hon menar med rimliga, men, eller han. Ja, men jag antar väl att det ska allt vara tydligen sådana som faktiskt kan tänkas ta rollen, som, precis, du kanske inte får någon så här superstor skådis att ta sig an Fantastiska Fyran, för den har gjorts ett par gånger och inte gjorts bra. Wolverine har väl kanske lite större chans, men å andra sidan ska man fylla upp Hugh Jackmans liksom dojer där. Vi får klona Hugh Jackman och kapa av honom. Det är två frågor då. Vilka är drömskådisar? Då kan man dra till med vad fan som helst. Och vilka skulle vi kunna tänka oss vara rimliga? Och sen om vi har något bra svar på det, återstår vi att se. Någon som har något svar överhuvudtaget? Jag har svar. Ja, då tar jag. För att jag såg nämligen ett förslag på vilka som skulle kunna spela åtminstone Invisible Woman och Mr. Fantastic i en Fantastiska Fyran. Jag var nyfiken, för jag har skrivit upp på alla, men jag ska se om du har några av dem eller någon. Och jag tyckte, för att dels så ska de väl vara okej skådespelare, men sen ska de gärna ha kanske lite utseendemässigt också. Och det här tyckte jag verkar bra. Det var Emily Blunt och John Krasinski. Ja, just det. Och vilka är de, undrar ni? Då kan jag säga att har ni sett A Quiet Place i år? Då har ni sett dem, för det var föräldrarna i den här filmen. Och det som är roligt med dem, det är att de är ett äkta par på riktigt. Så det skulle ju ge en viss förstärkning, precis som med Aquarius. Mer realistisk kemi där i så fall. Ja, precis, att de är ihop på riktigt så liksom. Och någon hade gjort så här mock-up med dem, och utseendemässigt så skulle de också passa väldigt bra. Och de är ju, uppenbarligen bra skådespelare också, så att det tror jag skulle vara riktigt bra. Sen vad gällde Wolverine så kollade jag på några förslag, och jag kan tänka mig Scott Eastwood, Clint Eastwoods son. Clint Eastwood själv såg ju lite Wolverine-aktig ut när han var yngre, och hans son verkar gå lite i samma fotspår, så att... En miljon nördar grinar nu, bara, men han är för lång, säger de. Ja, men det kan de ju ändra liksom i digitalt. Ja, men det... Ta bort hans mustasch. Ja, jag funderar ju faktiskt också på, för jag har hört mycket om just den kombon på Emily Blunt och han. Men jag tycker inte... han funkar inte, känner jag. Men hon skulle funka. Och just att jag vill se med skägg också. För det ska han ha, tycker jag, Richards. Jaha, jag tycker det känns jättekonstigt att man har skägg. Ja, men han har det nu för tiden ofta. Ja, kör i vind. Är någon annan som har något förslag? Jag är fortfarande nyfiken om någon tar det som jag skriver. Jag kommer absolut inte ha som någon annan kommer säga. Folk säger, är du totalt dum huvud? Jag skulle vilja se faktiskt originalskådisarna från första fantastiska, de två första Fantastiska Fyra-filmen göra det igen. Nu under ledningen av själva Marvel. Vänta, så har du Fantastiska Fyran? Ja, så Fantastiska Fyran. Hur gör vi med han Chris Evans? Ja, men det är inte perfekt, men som sagt, jag har bara liksom den här idén att jag skulle vilja se hur filmen kommer vara ifall vi faktiskt har liksom manusförfattare som vet vad fan de gör, en regissör som vet vad fan de gör för någonting och en effektstudio som kan göra att det ser bra ut. Jag skulle vilja se liksom hur det skulle kunna bli ifall vi har de gamla skådespelarna, för jag vill ha skådespelarna lite äldre. Jag vill inte ha någon ny sån här hur de blev till och allt sånt där skit. Jag vill ha liksom att de är redan etablerade karaktärer. Som Spindelmannen. Precis, jag vill inte ha någon mer backstory. Jag vill inte ha som Batman att vi hör när han, titta nu blir hans föräldrar mördade igen i femte filmen i rad. Gud, orkar inte med. Utan jag skulle vilja se hur filmen skulle te sig ifall de faktiskt har ordentligt backup bakom folk som vet vad fan de gör. Jag skulle vilja se det. Plus att jag tycker att Ion Gruffudd som spelar huvudrollen, jag tycker att han passar perfekt. Jag tycker att han ser rätt ut för rollen sådär. Så han skulle jag faktiskt vilja se oberoende vilken. Det svåra med Fantastiska Fyran, för om man tittar på första Fantastiska Fyran-filmen, inte andra, men första, den är ju Fantastiska Fyran ut i fingerspetsarna, i utseendet, i stil. Det svåra med dem är att de är så töntiga. Det är det som är problemet med dem. De är så töntiga och försöker få över det. Du måste ju skriva om den en hel del. Men jag kan faktiskt hålla med, för jag tyckte han Ewan McGriffith, eller vad han heter, han var bra i den tolkningen. Han såg ut som han och kände som han. Han var lite stel kanske, men... Ja, men alltså jag har sett honom i andra tv-serier liksom, där han är en jättebra skådis. Liksom. Han har liksom taktkänsla och han har liksom ett djup. Liksom. Jag har sett han i dramatiska... Jag tycker att han skulle vara perfekt igen. Sådär. Okej. Okay. Sure, vi kan inte få Chris Evans att spela John Storm igen. Den dagen som de för in Fantastiska Fyran så kommer de ju referera. De kommer ju göra, this, you kind of remind me of myself, eller något. De kommer ju dra något sånt om han är kvar då fortfarande. Det är så, Kalle, har du några... Nej, det kan jag inte påstå att jag är inte så... Jag har tappat ordet, men... Så kär i de här filmerna att jag kan önska se dem igen. Men nu när jag fått lite betänketid på det Danny sa, så jag tycker det inte låter som en så pjåkig idé faktiskt. Att ta tillbaka originaluppsättningen där och ge dem en ny chans. Det låter inte som en sån dum idé, kan jag tycka. Då så. Jag såg ett förslag på Wolverine som jag tyckte liksom, jag bara, det låter totalt, men liksom en yngre, det var Daniel Radcliffe. Har jag sett massvis med folk som säger liksom att vi vill se Daniel Radcliffe som Wolverine. Jag bara, nej. Sure, han har liksom jättestora buska ögonbryn, så de kan väl ta liksom få honom sig lite gruff ut. Liksom. Alltså, jag kan se liksom ifall de skulle ha en yngre Wolverine, för att ifall han sparar ut skägg och sånt där så kan han ju faktiskt se ut, och ifall han får biffa sig en massa. Jag vet inte hur lång han är, ifall han skulle falla in under allas favoritlängd som är under 6 feet eller fan. För Wolverine var han 5'2", tror jag, för han, eller något sånt där i serietidningarna. Och så... Varför inte? Kan ju testa i alla fall. Ja, jag funderar ju en del på det här. Jag kollar på nät och sett och kollar IMDb och så att du går just på folk och ungen har kommit in. Varför sitter du och kollar på farbror? Ja, så är det bara. Och jag kom på mig själv. Ja, jag har tre förslag på Mr. Fantastic. Några finns ju på nätet redan. Men Jon Hamm, som gjorde Mad Men. Han tror jag, om han får rätt material. För jag har sett honom i både komedi och action och lite i Mad Men. Så han har en stor bredd, har han. Och sen har vi... Och den, jag är inte lika såld på den, men jag tog med den mest för jag tänkte att den här kommer kanske Louise ta upp för att. Jake Gyllenhaal. Det är många som säger att de vill se Jake Gyllenhaal som Mr. Fantastic. Och han är onekligen en bra skådis. Han skulle säkert tillföra mycket djup. Sen om det är mycket att använda sig av i manusväg, det återstår att se. Och slutligen då, är rimligt, vad är rimligt då enligt det här? Det här Jake Gyllenhaal och John Hamm kanske lite så här drömgubbar. Men skulle det vara rimligt att Andrew Lincoln, han som är i Walking Dead, som nu slutar i Walking Dead, istället tar upp? Han har ju, och han kan ju få ett bra skägg också, om du gillar det. Ja, precis. Han är ju också de där rätta dragen. Han skulle jag tycka var nästan perfekt. Han har stor bredd i sitt skådespeleri. Han passar utseendemässigt. Han kan få skägg så Louise blir glad. Ja, det har det mesta där. Ja. Men Jake Gyllenhaal, då skulle jag kunna tänka mig, fast det skulle de aldrig våga göra, en Ultimate Fantastic Four-variant. Dels är han ju yngre än Reed Richards, så det stämmer bra. Men sen är han lite lurig, Jake Gyllenhaal, för att för de som inte vet det så är det ju en ond Reed Richards i Ultimate Fantastic Four. Det är därför jag älskar den varianten. Så att... På Human Torch tänkte jag, jag vill bara hitta någon som är dryg. Någon som ser dryg ut. Någon som känns dryg i filmen han har gjort. Men kan vara lite underhållande ibland. Och killen heter Dave Franco. Han är lillebror till den här andra Francon. Vad nu han heter. Han var James Franco. Och han var ju med i till exempel den här Disaster Artist. Alltså när jag ser honom, jag vill bara... Ja, och det är därför han passar bra som Human Torch. Tänker jag. För han är ju alltid dryg i regel. Ben Grimm, då vill man ha någon som är arg ofta. Och det finns ingen som är mer arg än Michael Shannon. Han som var sådd i Superman, den här Man of Steel. Han är ju jämt arg. I varenda film han är med, då är han arg. Och är han inte med och inte arg, då är inte det han. Så, han kommer ju vara Ben Grimm. Han är ju röst bara då. Och sen Sue Richards, hon är ju svår tycker jag. Antingen går man lite äldre, och då tänkte jag Charlize Theron, för hon tycker jag om bara, så jag tänkte jag vill slänga in henne. Om inte henne, den här, vad heter hon? Saoirse Ronan. Hon har gjort en del actionfilmer och annat. Vet ni vem det är, eller? Ringer inga klockor sådär. Saoirse Ronan, hon har gjort, hon är bara 24 år typ, så hon är ganska ung. Men hon gjorde den här Lady Bird, gjorde hon, och så har hon gjort, vad fan har hon gjort mer? Hanna var nog den kända. Det var en actionfilm av en yngre flicka som hade något så här special. Ja, är det hon som spelar, är hon som spelar huvudrollen? Ja. Så hon kan vara ganska badass kan hon vara. Men ändå var liksom bra skådis. Sådär. Och sen har jag dragit tema, för jag vet inte om ni har ens funderat på Dr. Doom. Men jag tänkte, men Dr. Doom får man ju inte missa. Och antingen så skulle jag vilja se Joaquin Phoenix, jag vet inte hur man säger. Joaquin Phoenix. Eller Javier Bardem. Som Dr. Doom. Roligt. Jag kom precis att tänka på det namnet. Precis innan du sa det så kom jag på hans namn. Den kan jag gå med på. Men det är så tråkigt med Dr. Doom. Jag vill se någon annan skurk. Det är som Lex Luthor. Det är liksom, Kan vi få Galactus utan att han ett stort jävla jag skulle moln. Tippa på om MCU tar upp när de tar upp, så kommer de nog tisa om Dr. Doom länge. Jag tror inte de kommer ha med honom i början. Jag tror de kommer vänta typ 2-3 filmer om de ens kör på det. Ja, det tror jag också. Liksom. För det är lite deras grej. Låta ta tid. Kanske får bort den dåliga smaken sen de tre senaste filmerna, så att säga. Men just att låta ta tid och ta någon liten B-skurk så länge, liksom. Men där har ni i alla fall... Ja, de har ju ett gediget galleri utav skurka här i alla fall. Så The Mole People, eller vad heter det? Precis, Mole Man. Det var en av de första, tror jag. Jag har faktiskt ingen koll på dem, riktigt. Han finns med, de tar ju liksom kör en parodi på honom i Lego Incredibles, eller Incredibles-filmen ju, så har de ju med en Mole Man. Har de män och katter? Bra fråga. Något de har med, det är väl de här Skrulls, är väl... Ja, just det. Ofta med Super Skrull har vi med. Ja, precis, Super Skrulls. Okej. Ja, och de gör ju den här Captain Marvel nu, så då kanske kommer kunna koppla ihop med den på något vänster. Ja, för de har ju... De har ju bekräftat att det ska vara Skrulls i den. Ja. Vem är en Skrull? Arne Weise. Han är en Skrull. Ja, jag visste det. Förklara en del. Ja, men det var mina förslag. Det var bra förslag. Ja. Då har vi inte så mycket mer att tillägga här egentligen, utan då sätter vi punkt för hela avsnittet där egentligen. Och nu blev det ett ganska matigt, mastigt avsnitt. Jag vet inte hur länge vi har spelat in. Mm. En bra bit i alla fall. Men är det så att det här räcker inte riktigt till, utan ni ska ha mer av oss, då finns det faktiskt mer av oss. Då kan man gå in på nördliv.se och läsa recensioner av spel och annat smått och gott, hårdvara och tillbehör. Man kan även gå in på iTunes och betygsätta vår podd och kommentera. Och sen finns vi också på sociala medier, Facebook, Twitter och Instagram. Mm. Nordliv.se över samtliga plattformar. Så att jag tackar och bockar att ni ville lyssna. Och så tackar jag för Fredrik, Danny och Louise att ni ville sitta och babbla med mig. Du får fem katter och fem möjliga. Är det nya istället för bäbrar så tar vi katter istället. Det kanske blir ingen aning om, men katter, det vet jag. Jag tror att han har missuppfattat att vi heter ju banan. Nej, katter. Kaskelotte. Nej, yes. I alla fall. Jag tackar för mig. Ha det fint allesammans. Hej då! Toodaloo! Adjöken, adjö! Mjau!